Het WK veldrijden, het NK schaatsen en de Davis Cup tennis. Een mooie sportmiddag op NPO Radio 1. Zo direct in Langs de Lijn, maar eerst het nieuws met Sid van der Linden. Rusland en Oekraïne hebben in een gevangenenruil tientallen krijgsgevangenen vrijgelaten, laten de landen weten. De Verenigde Arabische Emiraten zouden in de deal hebben bemiddeld. Rusland zegt dat er 63 Russen vrijkomen. Oekraïne zegt dat er 116 Oekraïners zijn vrijgekomen. De Oekraïners zouden hebben gevochten in de buurt van Mariupol, Gerson en Bachmut. Reisorganisaties zijn boos dat Schiphol in de meivakantie mogelijk toch weer vluchten schrapt. Koepelorganisatie ANVR reageert op een interview in het Financiële Dagblad, waarin de luchthaven voorsorteert op een maximum aantal reizigers dit voorjaar. Er dreigen volgens de Schiphol-top opnieuw problemen met afhandelbedrijven, waar nog steeds een personeelstekort is. Volgens de reisorganisaties probeert de luchthaven de verantwoordelijkheid af te schuiven op de afhandelbedrijven. De branchevereniging vindt dat reizigers niet weer de dupe moeten worden van de chaos op Schiphol. De NS gaat alle reizigers op station Maarhezen in Brabant controleren op een treinkaartje. Aanleiding is de overlast door asielzoekers van het AZC in Budel vlakbij. De NS zegt dat er al anderhalf jaar sprake is van intimidatie en bedreiging door zwartrijders. Het zou voornamelijk gaan om asielzoekers uit zogeheten veilige landen. Zij hebben geen recht op asiel. De provincie Groningen laat onderzoeken hoe er in december een ijsblok van een windmolen af kon vliegen. Het gebeurde langs een provinciale weg in de buurt van Delfzijl. Een vrouw kreeg het ijsblok op de voorruit van haar auto. Ze raakte niet gewond, maar de auto werd flink beschadigd. Windmolens hebben een systeem dat moet waarschuwen als er sprake is van gevaarlijke ijsvorming op de windmolen. Er was een storing in dat systeem, zegt het provinciebestuur. Het weer in het noorden en oosten af en toe zon. Verder is het bewolkt en een graad of 7. Geleidelijk trekt er motregen over het land. Morgenochtend is het droog, dan laat de zon zich zien. Het wordt dan 7 of 8 graden. Verkeersinformatie van de ANWB, Wijnand Zwaan. Op de A16 van Breda naar Rotterdam staat file tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht 10 kilometer met bijna een half uur vertraging. Er stond een tijdje een kapotte auto stil, maar inmiddels is de rijbaan weer vrij. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam is dit weekend helemaal dicht bij de Heinenoordtunnel vanwege werkzaamheden. Omrijders staan in de file op de N217 richting Dordrecht. Er staat voor de Kiltunnel 6 kilometer file met 3 kwartier vertraging. En de andere kant op richting Spijkenissen voor het pontje bij Nieuw-Beierland 2 kilometer met daar 3 kwartier op onthoud. Ster. Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl/voortleven en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een stoofpan. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Geïnspireerd door ons succes in de Formule E nemen we bij DS Automobiels het voortouw in de elektrische revolutie. Het resultaat? De nieuwe DS3 e-Tense. 100% elektrisch rijplezier. Bestel de DS3 e-Tense nu met €2950 overheidssubsidie. Ga voor informatie naar dsautomobiels.nl. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Morgen bij Human in Metropolis proberen we pubers in het gareel te houden. In Kenia gebeurt het met harde hand. In India met worstelen in de modder. En in Den Haag met bokspartijtjes in de sportschool. De wereld zoals je hem nergens anders ziet. Morgen bij Human om 9:10 op NPO 2. Wil jij meer comfort en lagere energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creon stand in Hal 7. Creon Kozijnen. NPO Radio 1. Langs de lijn. Met Jeroen Stomphorst. Goedemiddag, welkom bij een extra Langs de Lijn. Op zaterdagmiddag in verband met een paar mooie sportevenementen. Het WK veldrijden bijvoorbeeld in Nederland, in Hogerheide. De vrouwen rijden vanmiddag door de Brabantse klei en modder. In het deelnemersveld heel veel Nederlandse favorieten. De commentator is Gio Lippens. Ja, het zou wel heel bijzonder zijn als een Nederlandse hier niet de wereldtitel gaat pakken. Vorig jaar was het Marianne Vos. De Nederlandse vrouwen heersen al jaren in het veld. En nu hebben we ook nog eens een keer de nieuwe lichting. Fem van Empel en Puk Pietersen. Sjirren van Anrooy zou daar ook met één adem mee genoemd kunnen worden. Maar zij is er niet bij omdat zij ervoor gekozen heeft om morgen mee te rijden met de beloften. De jonkies dus. Maar bij de volwassen vrouwen zijn ze zojuist gestart. Ja, en als je kijkt zie je eigenlijk alleen maar dat hele fale oranje. Eigenlijk is het wit van die Nederlandse. Zijn ploeg daar vooraan met af en toe een Italiaanse. We zien ook wel dat Puk Pietersen de start behoorlijk verprutst. Want die komt niet goed in de pedalen. Die zal aan een inhaalrace moeten beginnen. Maar Fem van Empel draait nu als eerste de bocht door. Bij het schaatsen vanmiddag ook alleen maar Nederlands favorieten. Maar dat is logisch, want het is het NK-afstanden de tweede dag met drie afstanden te rijden. Sebastian Timmerman, we vallen volgens mij midden in de 3 kilometer. Hè? Daar zijn we inderdaad mee bezig. We hebben 5 ritten gehad. Daar kijk ik vooral naar veel dames in het zwart met geel. Want de net reden Reine Anema en Merel Konijn namens team Jumbo-Visma allebei in de baan. Anema won het onderrondje met Konijn en reed en passant de snelste tijd. 4.06.54 met nog 3 ritten te gaan. En in die 3 ritten natuurlijk de Olympisch kampioene Irene Schouten. Maar ook de winnares van de 1500 van gisteren. Die staat nu aan de start. Antoinette Rijpma de Jong. En in Groningen proberen de Nederlandse tennissers het finale toernooi te bereiken van de Davis Cup dat later dit jaar wordt gespeeld. Om daar te komen moet Slowakije worden verslagen. Jan Roels. Dan een Griekspoor op de baan tegen Lucas Klein, de nummer 143 van de wereld. Griekspoor heeft het lastig in deze eerste set. Het is 5-5 en 40-0 voor Lucas Klein. Eerste set dus nog niet gespeeld. Misschien een gamepoint nu voor de Slowaak. Mooie rally, een korte bal van Griekspoor. Dat haalt de Slowaak nog en dan wordt hij helemaal weggespeeld, wilde ik zeggen. Nee, want Griekspoor mist zijn volley. Dus is het 6-5 voor Klein in de eerste set. Drie mooie livesporten dus in een uitzending van 2 uur gepropt. We zijn er tot 5 uur vanmiddag. Fem van Empel tegen Puk Pietersen, dat was de voorspelling. Gio Lippens bij de WK veldrijden in Hogerheide. Zeker, want het zijn de vrouwen die dit seizoen heersen in het veld. Als je toch even kijkt naar de wereldbeker, het belangrijkste klassement in dit seizoen. Ja, dan zie je gewoon dat er 14 wedstrijden gereden zijn. Dat alle wedstrijden gewonnen zijn door Nederlandse vrouwen. 7 in totaal door Fem van Empel. 4 door Puk Pietersen. En 3 door die Sjirren van Anrooy. Die dus morgen in actie komt bij de belofte vrouwen. Maar nee, de Nederlandse vrouwen heersen in het veld. Kijk ook even naar de afgelopen wereldkampioenschappen. Vorig jaar Fayetteville in Amerika. Marianne Vos. Het jaar daarvoor was het Lucinda Brand. Het jaar daarvoor was het Céline Del Carmen Alvarado. Kortom, de Nederlandse vrouwen. Ja, ze overal waar ze meedoen, doen ze ook mee met de voorste plekken. Op dit moment rijdt er 1 vrouw, 1 buitenlandse vrouw eigenlijk mee tussen die Nederlandse vrouwen. Dat is Sylvia Persico, dat is de dame in het blauw. En voor de rest zien we daar alleen maar Nederlandse vrouwen rijden. Fem van Empel op kop, Persico erachter. Dan hebben we Annemarie Bos, Lucinda Brand, Puk Pietersen, Inge van der Heijden, Céline Del Carmen Alvarado en Denise Betsema. En dan pas weer een Hongaarse, Kata Blanka Vas. Dat zijn de vrouwen die op dit moment een hoog tempo rijden. Want het parcours ligt er toch wel hard bij. Maar er is wel iets veranderd waar iedereen verwachtte dat het echt een autobaan zou worden dit WK. Zonder een vochtigheid, zonder nattigheid is het toch gaan regenen vandaag. En we hebben dat vanmorgen al gezien bij de juniorenvrouwen en bij de belofte. Dat daar toch wel een andere koers door ontstaat. Dat het toch lastig wordt. Dat je verschrikkelijk moet oppassen dat je niet lekker rijdt. Omdat je natuurlijk toch de fiets iets minder goed onder controle hebt. En een stootlek, dat betekent dat de band zeg maar ingedrukt wordt en dat uiteindelijk die ondergrond de velg raakt. Ja, dan is het behoorlijk mis als je dat overkomt. Van Empel maakt nu al een verschil met de rest en we zijn pas 4,5 minuut onderweg. Het gaatje is niet groot hoor, 1 seconde of 4 met Sylvia Persico. Sebastian Timmerman kijkt naar de NK afstanden in Tialf, de 3 kilometer. Sebastian. met Joy Beunen op dit moment in de baan. En die rijdt maar liefst 40 meter voor Antoinette Rijpma de Jong. Rijpma de Jong in het verleden toch Nederlands kampioen. Twee keer geweest op de 3000 meter. Heeft haar focus wel meer gelegd op de 1500 meter. En dat lijkt toch ten koste te zijn gegaan van de inhoud. Maar kijkt er ook met een glimlach naar het rijden van Joy Beunen. Gisteren vierde op de 1500 meter. Daardoor zichzelf net niet weten te kwalificeren voor de WK-afstanden. Want de top drie, de snelste drie per afstand, mogen naar die weken afstanden over een maand hier in Tijalf. Maar Beunen wil wat recht zetten. En dat deze tot eigenlijk een halve ronde geleden zo snel dat ze nog een tijdje onder het schema van het baanrecord reed hier in Tijalf. Dat op naam staat van Olympisch kampioen Irene Schouten. Nog één ronde is er te gaan voor Joy Beunen. Die nu toch wel serieus stilvalt op het rechte eind richting die bel. De Jong rijdt, maar de Jong komt dichterbij. Ja, ronde 32-4 nu voor Joy Beunen. Dan gaat ze de slotronde in naar 3:25. Wel 8,5 seconden sneller dan het schema van Reina Anema. En kan Rijtma de Jong in de laatste ronde met de laatste binnenbocht die zij heeft dat verschil van nog maar 10 meter dichten. Publiek kijkt gespannen toe. Onder wie trouwens de Japanse Mio Takagi. Die is al in Nederland en die ziet nu hoe inderdaad Rijtma de Jong dan toch Joy Beunen te pakken neemt in de laatste meters. Nog 50 meter. Rijtma de Jong wint de rit en doet dat in 3:58.48. En dat is een hele goede tijd voor Antoinette Rijpma de Jong. Ik kijk ook naar Takagi. Die heeft de handen bij de wangen. Zo van oei, dat ging snel. Ja, dat ging zeker snel. 3:58.48 voor Rijpma de Jong. Kwam terug uit ogenschijnlijk geslagen positie. En Joy Beunen staat op de tweede plaats. Met nog twee ritten te gaan op de 3000 meter. 3:58.65 jaar. En die zal nu vooral toch denken, als ik maar niet weer vierde word en daardoor een ticket misloop voor de WK-afstanden. 3:58.48. Antoinette Rijpma de Jong leidt de 3000 meter met nog twee ritten voor de boeg. Jan Roels kijkt in een volgepakt partij de plaza naar Nederlands-Slowakije Davis Cup Tennis. Ja, sfeer is optimaal hoor, met een DJ, heel veel geluid. En Griekspoort die zich naar een tiebreak heeft geserveerd zo even. Tiebreak dus van de eerste set tegen Lucas Klein voor Slowakije, die nummer 143 van de wereld. Een lange jongen met een goede opslag. Griekspoort kwam met 2-0 achter in die eerste set, werd meteen gebroken. Ik zei het al, lastige wedstrijd waarin hij een beetje zoekt naar zijn opslag, waarin hij af en toe wat balletjes mist. Tellen Griekspoort, die dus de derde ronde haalde bij de Australian Open. Eerder dat ATP-toernooi dus won in Pune in India. Dit jaar is dus in vorm. Is op dit moment de nummer 59 van de wereld. Tiebreak begonnen. Eerste ace is daarvoor Lucas Klein voor Slowakije. En dan krijgen we straks die tweede wedstrijd in deze Davis Cup Interland tegen Slowakije. Van Tim van Rijthoven tegen Alex Molchan. Dat is zeg maar de kopman van de Slowaken. Botik van de Zandschulp wordt gespaard. Is op zich wel hersteld van zijn blessure. Maar Davis Cup captain Paul Haarhuis zegt we nemen geen risico. Dus Tim van Rijthoven natuurlijk ook uitstekend. Hij gaat straks die tweede wedstrijd spelen. In die tiebreak serveert Tellen Griekspoort. Legt een backhandvolley prachtig weg. Luid applaus van al die in het oranje geklede fans hier in de Martini Plaza in Groningen. 1-1 in de tiebreak van de eerste set. Bij ons in de studio Mark Tuijs om te kijken naar de NK-afstanden. Maar Mark kijkt ook naar al die andere sporten, denk ik. Ja, geweldig, huis in de boter. Ja, het is een heerlijke sportmiddag. Maar Mark, over de 3 kilometer van vrouwen gesproken, dat was toch een dubbeltje op zijn kant eventjes. Met die strijd tussen Beunen. Die toch echt afging op de zegen. Ja. Nou, Joy Beunen, ja, het is een beetje het verhaal van net niet. Ze rijdt heel goed, heeft de draaiweg gevonden. De swing schaatst heel mooi weer. Zit lekker in de vel, is goed te zien. Maar ja, ze werd ziek op de EK allround die ze mocht rijden. En gisteren miste de 1500 dan net, dus hier moet het gebeuren. En ja, je kan er niet ontzeggen dat ze durf heeft. Ze klapte hard in met 2:29 is achter elkaar. Ja, die moet ze in de laatste ronde net bekopen. En Antoinette Rijpma de Jong, die is zo gelauwerd. Die rijdt vlak en die weet haar dan net in die laatste binnenbocht nog klop te geven. Dus wel een scherpe tijd voor beide, 3:58. Dat zou maar zo genoeg kunnen zijn voor kwalificatie. Ja, want er komen natuurlijk nog wel een paar kleppers natuurlijk. Want Groenewoud rijdt nog, Sanne in het Hof, Irene Schouten. Ja, zou dat genoeg zijn dan? Want je moet hier toch... 3:58 is echt een hele snelle tijd. We hebben net de luchtdruk gezien, dus die is 1035, 36. Dat is echt dichte lucht waar je doorheen moet schaatsen. Nou ja, van Irene Schouten mag je verwachten dat hij daar geen problemen mee heeft. Mm-hmm. Maar alle andere dames, onder andere Marijke Groenewoud, die momenteel aan het rijden is, die kunnen zich zomaar helemaal stuk bijten op zo'n tijd, hoor. Nou, we zijn benieuwd, Sebas. Hoe doet ze het? Marijke Groenewoud in de baan. Groenewoud ligt op dit moment een seconde achter. We krijgen zo weer een nieuw referentiepunt, want ze is 1800 meter onderweg. Komt dus door nu bij de finishlijn. Ja, die achterstand loopt op. Na anderhalve seconde, ronde 32 rond. Voor Marijke Groenewoud, de alleskunner. Ze had ook dit toernooi, als ze had gewild, alle afstanden mogen rijden. Ze had zich overal voor gekwalificeerd. Maar ze heeft de 500 meter, die we trouwens vandaag ook rijden, afgemeld. En ook de 1000 meter van morgen. Over die 500 gesproken. Femke Kok won de eerste omloop voor Michelle de Jong en Jutta Leerdam. Straks de tweede omloop. Nu dus vooral ook de 3000 meter bij de vrouwen. En nog twee ronden te gaan voor Marijke Groenewoud. De net dus een ruime achterstand. En het wordt groter en groter. 2,3 seconden de achterstand van Marijke Groenewoud. Terwijl Robin Groot al bijna 6 seconden achter ligt op het schema van Antoinette Rijpma de Jong. En voorlopig dus ook geen gevaar voor Joy Beunen, die in 3:58.65 trouwens haar snelste 3000 meter wist te rijden ooit in Tialf. Alleen haar persoonlijk record, gereden in Salt Lake City, is sneller. En dat zegt ook wel wat, want Mark memoreerde dat terecht. De omstandigheden zijn zwaar. Dat hebben we gisteren ook gezien op de 1500 meter vrouwen en de 5000 meter bij de mannen. De laatste ronde, Marijke Groenewoud, 32.9 in de rondetijd nu bij het ingaan van die laatste 400 meter. En met die 32.9 pakt ze daar geen eens tijd mee terug ten opzichte van Joy Beunen bijvoorbeeld. De nummer 2 dus op dit moment in de stand. Maar verloor ze alleen nog maar meer tijd. En zo is er toch ook wel een worsteling geworden voor de dit seizoen definitief doorgebroken Marijke Groenewoud. Want we hebben haar veel ook op het podium zien rijden. Ook binnen de 4 minuten op de 3 kilometer zien rijden. Maar dat lukt haar vandaag niet. 4:02.86. Zij staat daarmee met nog één rit te gaan op de derde plaats. Terwijl Robin Groot nu al vijfde staat in 4:06.69. En dus een streep kan trekken door het podium op dit NK. En door deelname voor de WK-afstanden. Daar is Antoinette Rijpma de Jong inmiddels zeker van. Want zij is de leider in het klassement met nog één rit te gaan. Puk Pieterse had een beroerde start. Is er daar alweer een beetje overheen, Gio? Ja, er is heel goed doorheen gekomen. En vooral de balken, de veelbesproken balken bij dit wereldkampioenschap, die hebben daar wel een handje bij geholpen. Want zij is de enige van de topvrouwen die over die balken heen springt. 41 centimeter hoog, maximale hoogte. Mogen mag het absoluut niet. En ze liggen ook nog eens een keer op een stukje waar je een beetje berg op rijdt. Dus dat betekent dat de snelheid niet zo geweldig hoog is. Ja, dan moet je echt wel ontzettend handig zijn, ontzettend bekwaam zijn op die fiets. Om daar die fiets al rijdend over die balken te krijgen. De rest moet er allemaal af. Nou, ze gebruikten die balken om het gat met Fem van Empel in één keer te dichten. Toen reden ze met z'n tweeën voorop. Keken ze een beetje naar elkaar. En inmiddels heeft Sylvia Persico de Italiaanse weer aansluiting gekregen. En dat gold ook voor die andere Nederlandse, Lucinda Brandt. Voormalig wereldkampioene ook. Die nu toch weer een klein gaatje moet laten. Die echt moet knokken om daar in het spoor te blijven van die eerste vier. We zien Van Empel door de bocht draaien. Daar komt Puk Pieterse dan vlak achteraan. Puk Pieterse super technisch. Dan Persico en dan Lucinda Brandt. En dan valt er een gaatje met Céline Del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden, Denise Betsema en Annemarie Worst. Helaas geen Marianne Vos hier van de partij. Dat verhaal is bekend. Heeft weer last van een beknelde liesslagader. Bekende blessure bij wielrenners. Je hebt dan geen kracht meer in een van de benen. En Vos die heeft dus een einde gemaakt aan dit seizoen. Gaat wel nog even door met wielrennen. Maar dat betekent ook dat Vos niet vervangen kon worden. Omdat zij haar plek op het WK op persoonlijke titel gebaseerd had. Zij was de wereldkampioene van vorig jaar van Fayetteville. En dat betekende dus dat uiteindelijk er toch een van die Nederlandse vrouwen moest afvallen. Dat was dan uiteindelijk Manon Bakker. Maar Bakker rijdt hier toch rond. Omdat de andere die de voorkeur kreeg boven Manon Bakker, Aniek van Alphen, die is gisteren naar huis gegaan, had een COVID-blessure. Dus toch wel even schrik in dat Nederlandse kamp. Want er was natuurlijk in het hotel van de Nederlandse ploeg waar dat COVID werd vastgesteld. Kortom, er was even wat angst voor dat er misschien wel verdere besmettingen zouden zijn. Voorlopig gaat alles goed met die Nederlandse vrouwen. Fem van Empel en Puk Pieterse rijden daar achter elkaar met een heel klein gaatje erachter. Sylvia Persico. Ten een Griekspoor in de Davis Cup. Tiebreak, Jan Roels. Ja, 6-4 in die tiebreak voor Slowakije. Griekspoor serveert, service naar buiten, dan de voorhand eroverheen. Legt die keurig weg tegen de baseline. 1 setpoint dus weggewerkt door Nederland, door Tellen Griekspoor. Dan heeft hij nog geen servicebeurt meer over. Dan kan dus nu Lucas Klein uit Slowakije die eerste set gaan uitserveren. Die jongen heeft een goede service. Speelt heel vaak serve en volley. Dan moet Griekspoor dus die bal eigenlijk zien laag te returneren. Alles hangt af of die eerste service van Lucas Klein dus ingaat. Publiek staat op de banken. Moedig tellen Griekspoor aan. Wat dat betreft is er echt een hele leuke, enthousiaste Davis Cup sfeer. De coaches staan natuurlijk ook beide voor hun stoeltje. Paul Haarhuis en de bondscoach van de Slowaken. Er komt die eerste service van Lucas Klein. Dan gaat iedereen stil zitten te kijken naar die eerste opslag. Die gaat naar de voorhand van Griekspoor. Die kan returneren. De voorhand van Klein. Griekspoor weer met een voorhand. De cross voorhand rally dus. Dan een slice backhand. Legt hij niet helemaal diep weg. Dan kan Klein komen voor Slowakije. Is daar de passeerslag. Schitterend. De backhand passeerslag van Tellen Griekspoor. En zo is het 6-6 in de tiebreak. En wordt er gewisseld van speelhelft. Sebastian Timmerman, jij kijkt naar de laatste rit alweer van de 3 kilometer. Wordt het spannend? Ja, nou, ik keek toch even verbaasd op. En dat doe ik eigenlijk nu weer. Want Sanne in het Hof geeft Olympisch kampioen gewoon fel partij. 3 ronden nog eraan. Slot 3000 meter. Irene Schouten in de baan. De 4e en de 5e tussentijd. 2:27.03 voor in het Hof. 4,2 seconden maar liefst achter Rijpaar de Jong. En 4,3 seconden is de achterstand van Irene Schouten. Die hier haar eerste lange baanwedstrijd weer rijdt sinds 18 december. Is lang van het ijs geweest. Heeft wel natuurlijk getraind. Won voor de 7e keer in haar loopbaan. En ook de 7e keer op rij het Nederlandse titel bij het marathonschaatsen op nieuwjaarsdag. Maar ja, toch was er een beetje de vraag, hoe staat ze ervoor? Nou, ze begon matig met matige rondetijden. En moet nu gewoon gaan knokken om in die top 3 terecht te komen. Nou, met 31-6 rijdt ze wel weer een aansprekelijke ronde. Maar met 4,2 seconden achterstand de laatste 2 ronden ingaan. Ja, dan lijkt de Nederlandse titel hier te gaan naar Antoinette Rijpma. De Jong, zeg ik heel voorzichtig. En zou het zomaar kunnen dat Irene Schouten haar derde nederlaag van dit seizoen gaat leiden op de 3000 meter. En ze is ook nog niet af van die 25-jarige Sanne in het Hof. Hoe langer, hoe beter voor in het Hof specialisten. Ook op de 5 kilometer. Die wordt morgen verreden. En in het Hof gaat als koploper de slotronde in. 32 rond de rondetijd voor haar. 32 2 voor Schouten. De 4e en de 5e tussentijd. Schouten zet de eindsprint in. Op de kruising gaat ze richting Sanne in het Hof. Maar komt ze wel in die top 3 terecht? Rijpma de Jong, Beune, Groenewoud. Dat is nu de top 3. 4:02.86 is de richttijd voor het podium. In ieder geval heeft ze Sanne in het Hof te pakken. De laatste 50 meter voor Irene Schouten. De titel zit er niet in voor haar. En in 4:02.83 wordt ze maar net 3e. 300ste van een seconde zit er tussen Schouten en tussen Marijke Groenewoud. De ploeggenoten Groenewoud, de vrouw die Schouten aan de Nederlandse titel hielp op nieuwjaarsdag op de marathonbaan in Amsterdam op de Jaap Ede, ziet nu hoe Schouten haar net van het podium rijdt en dus uit de WK-ploeg. Terwijl Antoinette Rijpma de Jong het Nederlands kampioen is op de 3 kilometer voor Joy Beune. Jan Roels, de tiebreak. Is hij nog bezig? Nou, hossende sfeer. Ik weet niet of je dat mee kunt krijgen, Jeroen. Maar de muziek is ingestart, want Griekspoor heeft die tiebreak gepakt. Knap wordt 2 setpoints overleefd tegen Lucas Klein. En toen kon hij die tiebreak uitserveren. En dat deed hij ook. Griekspoor, Nederland dus. Eerste set winst tegen Slowakije in deze eerste enkelpartij in Groningen. Dat ziet er goed uit voor Oranje. Mark Tuitert, die ogen en oren tekort komt ook ongeveer hier in de studio. Maar we richten ons even op de straatse. Ja, jij bent onder indruk, of niet? Ik kan je gelaatsdruk even niet zo goed inschatten. Negatief onder de indruk van Irene Schouten. Ja, we verwachten natuurlijk dat zij alles wint in principe. Waar ze aan meedoet op die langere afstand. Dat is de status die haar past als Olympisch kampioen. En dat is haar natuurlijk... Kan het altijd gebeuren dat je een keer wat minder rijdt. Ze is er even een tijdje uit geweest, een beetje ziek geweest. Een hele tijd geen wedstrijden gereden. En dat wreekt zich nu wel, want met de hakken, echt met de hakken over de sloot, plaatsen zich voor de weken afstanden. Het is dat ze die laatste binnenbocht had. Ja, dat ze zich kon optrekken aan het Sanne in het Hof, die ook ontzettend goed schaatsen. Maar Antoinette Rijpma de Jong en Joy Beune, die hebben hier gewoon de eerste, tweede tijd gezet. 3:08.50, dat wisten we. Maar we weten ook dat Irene Schouten sneller kan. Dat heeft ze veelvuldig laten zien. Maar ze komt daar niet bij in de buurt. Pure mazzel eigenlijk nog, bij wijze van spreken, dat ze dan nog Groenewoud haar ploeggenoten pakt. Want dat scheelt maar 300. Dat scheelt helemaal niks. Ja, dat kun je niet meer getimed noemen of strategisch uitgekozen noemen. Dat is gewoon tot op het bot gaan en net met de hak over de slootje plaatsen. Dus hier zal ze niet blij mee zijn. Hier zal over gesproken worden. Dus ik ben benieuwd wat ze hier zelf over te zeggen heeft zometeen. Dan gaan we natuurlijk van er horen. Maar Sebas, daar op de tribune in Tielf. Talk of the Town natuurlijk. Misschien niet eens die Nederlandse titel, maar het rijden van Schouten, hè? Ja, gek is dat. Hè? Ja, ze rijden nu trouwens ook vlak achter elkaar. Irene Schouten, die frunnikt wat in de haar. Die moest nog even de Zamboni ontwijken, want het welmachine is op het ijs gekomen. Meldt zich nu langs de kant bij de vaste verzorger van het team Zaanlander. Arjan Samplonius, die zag ik al fel en bijna woedend coachen tijdens de race van Irene Schouten. En echt, aan de andere kant van waar zij zitten, zit er misschien een meter of 30 tussen, meer niet. Daar zie ik hoe Antoinette Rijpma de Jong in de armen valt van haar echtgenoot. En haar derde titel viert op deze afstand. En haar tweede natuurlijk van het weekend. Want ze pakte gisteren ook al de winst. De Nederlandse titel op de 1500 meter. Ze passeert nu Schouten. Ja, die loopt van de baan met de rug inmiddels naar de wedstrijdbaan toe. We zagen haar gisteren tot twee keer toe trainen. Dat viel ons al op. Dus we zijn gisteren na de ochtendtraining al even naar de toe gegaan. Van waarom ben je nou twee keer gaan trainen? Want dat zie je eigenlijk schaatsers nooit doen. Die trainen één keer per dag op het ijs. En toen meldde ze ook wel dat ze ook wat bezig was met wat aanpassingen in haar materiaal. Nou ja, misschien dat heeft meegespeeld. Maar het past ook wel een beetje in het rijden van Schouten in dit post-Olympische seizoen. Ze heeft meer onregelmatige wedstrijden laten zien. Want ze verloor dus al twee keer eerder op de 3 kilometer. Maar deze zal aankomen. Want dit is toch een Nederlandse titel. En ze moest inderdaad diep gaan om überhaupt bij die top 3 te komen. Waar trouwens, dat wil ik ook nog even duidelijk maken. Nog een keer benadrukken. Joy Beunen dus dit keer wel bij zit. Eindelijk geen vierde, maar een tweede plaats voor Joy Beunen. Ja, die zal opgelucht ademhalen. Hè? Want nou, dik verdiende we tweede zeker, plek. Zeker, Mark. Maar ze verspeelde het bijna, bij wijze van spreken. Hè? Want ze lag natuurlijk ruim voor. En uiteindelijk kwam Rijpma de Jong nog onderdoor. Ja, maar ik denk wel dat dit een overwinning is voor haar. Zij heeft gewoon heel erg veel geworsteld de afgelopen jaren. Was het grote talent. Kwam op samen met Jutta Leerdam van dezelfde generatie. Wereldkampioen meerdere malen bij de junioren. En de overgang naar de senioren, die vindt zij moeilijk. Ze is nu op de plek bij Team ICO. Maar je moet wel een keer de stap gaan maken om echt je er binnen te rijden. Hè? Als je de hele tijd rond die derde, vierde, vijfde plek schommelt en je net eventjes, dan ben je afhankelijk ook van anderen. En deze race die zij nu rijdt, 3:58, is echt een hele goede tijd. Ja, dan ben je soeverein over. Dan heb je dat helemaal zelf gedaan. En dat moet haar heel erg sterken. Is dat dan toch heel lastig ook? Want ze zat eerst met een hele grote ploeg om dan die stap is voor, bijvoorbeeld voor Merel Konijn ook moeilijk. Ja, klopt. Hoewel die natuurlijk, geloof ik, 5 heeft gehad. Ja, die heeft zeker. Maar toch zie je dat bij heel veel dames. Niet iedereen maakt even die stap. Helemaal naar het team van Jack Ory. Daar zijn veel voorbeelden anders? Te noemen. Is dat zo anders? Ja, vaak wel. Ja, wat je ziet wel. Dat is toch een iets andere cultuur. De manier waarop Jack coacht. En daar moet je mee om kunnen gaan. Soms is het wat harder. Jack is niet degene die even een arm om je heen slaat, zeg maar. Nou, ik kon daar prima mee omgaan. En meer de mannen misschien ook. Maar soms heb je even helemaal... Je moet erin passen. Vaak jongere dames nodig die wat meer tijd ook nodig hebben. Daarin moeten passen. En zij voelt zich fijn in de nieuwe ploeg. En dat is vaak de basis voor sommige schaatsers. Om daarna hard te gaan schaatsen. Eerst je fijn voelen. Dan goed trainen. Ja, schaatstechnisch rijdt zij weer zoals het hoort. Het is heel mooi om te zien hoe zij schaatst. En dat vind ik als even neutrale toeschouwer heel mooi om te zien. Dat zulke talenten zo goed kunnen schaatsen en dat op het ijs kunnen leggen. Dat is leuk, dat is mooi. Ja. Puk Pietersen tegen Femke van Empel om de regenboogtrui bij de WK-veldrijder Gio. Of zit er nog een derde vrouw achter? Ja, er zit nog een kansje in dat er zich nog een derde vrouw met dat gevecht gaat bemoeien. Het zou trouwens een prachtig verhaal zijn. Lucinda Brandt, de wereldkampioene van 2 jaar geleden in Oostende in België. Langs de kustlijn werd ze toen wereldkampioene. Die rijdt op een seconde of 8 van dat tweetal. Die heeft Sylvia Persico inmiddels achter zich gelaten. Persico die nu ook in het gezelschap is van Céline Del Carmen Alvarado op de 4e plek en de 5e plek. Maar Brandt heeft natuurlijk wel inhoud. Ze is een gelouterd wegrenster. Ook, geweldig tijdrijdster ook. Jarenlang dus ook al veldrijdster. En die heeft ontzettend veel power in de benen. En die zou, als het op een hele lange, zware koers aankomt, zou ze nog wel eens een keer wat over kunnen hebben. 33 jaar oud inmiddels. En wat een verschil is dat dan met die twee jonkies aan kop die allebei nog maar 20 jaar zijn. De jeugd dus tegen de gevestigde orde. Het gat is nu nog maar 5 seconden. Dat betekent inderdaad dat Brandt erbij voorbij gaat komen zometeen. En we hebben het zojuist alweer een paar keer gezien met die balkjes. We zitten inmiddels in de derde ronde, tegen het einde van de derde ronde van deze wedstrijd. 7 ronden in totaal moeten er worden afgelegd. Maar we zien het iedere keer bij de balkjes. Pietersen springt er overheen en slaat dan meteen een gaatje met degene die bij er in de buurt fietst. Dat is in dit geval Fem van Empel. Maar Van Empel is slim genoeg om wel te weten dat ze dat gat dan op eigen tempo moet dichtrijden en zich niet moet forceren. Nu komen ze met z'n drieën bij elkaar. Nu wordt het heel interessant, want nu gaan we ook een tactische race zien. Terwijl we nog steeds achterblijvers over de streep zien komen in Hogerheide op die Brabantse Wal. Dan zien we dan mensen over de finish komen met nog 4 rondjes te gaan. Zover is het nog voor de meesten. Maar die 3 vooraan, die gaan strijden om de wereldtitel. Daar gaat zich echt niemand anders meer mee bemoeien. NPO Radio 1. Precies, 3:30. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Sit van der Linde. Reisorganisaties zijn niet te spreken over het mogelijk opnieuw schrappen van vluchten op Schiphol. De topman van de luchthaven zei in een interview dat dat mogelijk nodig is in de meivakantie door gebrek aan bagageafhandelaars. In de Verenigde Staten zijn 50 wagons van een goederentrein ontspoord. Het gebeurde in het westen van de staat Ohio. Een deel van de wagons is in brand gevlogen. Mensen die in de buurt wonen zijn geëvacueerd. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Duitsland heeft afgelopen jaar bewijsmateriaal verzameld van oorlogsmisdaden in Oekraïne. De Duitse aanklager wilde politiek en militair verantwoordelijken vervolgen. Of dat voor een Duitse rechter of voor een internationaal tribunaal moet gebeuren, vindt hij een zaak van de internationale gemeenschap. En kaartjes voor het festival Lowlands zijn vanochtend binnen een kwartier uitverkocht. Dat laat de organisatie weten. Tickets voor het muziekfestival in Biddinghuizen zijn dit jaar een stuk duurder. Festivalgangers zijn €300 kwijt voor een weekend. Headliners zijn onder meer Billie Eilish en Florence and the Machine. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam is dit weekend dicht bij de Heinenoord-Tunnel vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor in de file op de N217 richting Dordrecht voor de Kiltunnel 4 kilometer. Het oponthoud daar is een 30 minuten. NPO Radio 1. Met 3 sporten die we volgen. De NK schaatsen, de Davis Cup, Nederland, Slowakije en de WK veldrijden met 3 Nederlandse vrouwen aan de leiding. Gio Lippens. Dit is echt weer zo'n cross die op details beslist gaat worden. Op hele kleine dingen. Je kunt een keer lek rijden, dan ben je weg. Dat zagen we vanmorgen bij de junioren vrouwen. Je kunt een keer vallen. Dat zagen we zojuist bij Puk Pietersen gebeuren. Pietersen die onderuit ging in een bocht in het wiel van Fem van Empel. En daardoor meteen wat achterstand opliep. Voorbijgereden ook weg door Lucinda Brandt. Brandt reed alweer op een gaatje. Want die kon even dat tempo van die jonge vrouwen niet bijhouden. Op het lastige stuk in het bos. Waar het inderdaad heel glad is en waar je moet oppassen voor boomwortels. Want dat zijn vaak toch wel plekken waar je met je banden op een gegeven moment de grip kunt verliezen en dan in één keer zomaar uit koers kunt raken. We zien Fem van Empel nu over een van de vele bruggen hier. Geen enkele oversteekplaats meer voor toeschouwers op dit parcours. Stuk veiliger dus, want er zijn heel veel bruggen neergelegd waar die mensen onderdoor kunnen lopen, zodat ze alle kanten van het parcours kunnen bekijken. Mooi gedaan. Veel publiek ook. Morgen trouwens bij de mannen worden er wel 40.000 toeschouwers verwacht. En dat zijn toch echt aantallen. Ja, dat zag je vroeger nog wel eens bij de cross. Met name in Vlaanderen als het om een WK ging. Maar daarachter, achter Fem van Empel, daar zien we dan nu Lucinda Brandt hard knokken om in de buurt te komen. Want er is echt wel een gaatje geslagen. En Puk Pietersen, ja, die moet dan weer met moeite het wiel houden van Lucinda Brandt. Nu moet ze weer karakter tonen, zoals ze dat dit seizoen al vaker heeft gedaan. Want anders win je niet 4 wedstrijden om de wereldbeker. Puk Pietersen, die het voornamelijk moet hebben ook van de techniek, van de bravoure. Het is een beetje een soort Mathieu van de fiets, van de poel op de fiets. Die alles kan eigenlijk, die alles durft. Maar ja, als je dan een foutje hebt gemaakt en je concurrenten, je grootste concurrenten, rijdt dan zo hard weg als Fem van Empel nu doet, dan wordt het erg lastig. Pietersen in het wiel van Lucinda Brandt. Hoe groot is het gat tussen de koploper en die 2 vrouwen erachter? Het is precies 14 seconden. Anti-hero Taylor Swift, Jan Roels, de Oranje op voorsprong in de Davis Cup wedstrijd met Slowakije. Ja, en kan dus Griekspoor een vervolg eraan geven? Ja, tel een Griekspoor inderdaad tegen Lucas Klein. Nederland dus Slowakije in Groningen. Eerste set dus Griekspoor in een tiebreak. In die tweede set denk je, nou, dan heeft hij zelfvertrouwen. Kan hij wat meer ontspannen gaan spelen. Tel een Griekspoor, want de druk is er natuurlijk toch wel een beetje. Want hij is toch ook de kopman van dit Davis Cup team. Maar dan levert hij meteen zijn eigen opslag in. Nu is het 30 gelijk in de service game van Slowakije van Lucas Klein. Die een uitstekende kickservice ook heeft met zijn tweede service. Maar het is een net service op die 30 gelijke stand dus in die tweede game van de tweede set. Maar een lastige dobber voor Tellen Griekspoor. Die machtige opslag van de Slowaak goed moet lezen. Die vaak inkomt. Serve en volley speelt. Nu blijft hij achterin. Maar die service is weer uit. Kortom, lastige wedstrijd voor Griekspoor. Die die winst dus van die tiebreak in die eerste set niet heeft kunnen doortrekken. Meteen aan het begin van de tweede set. Gio, Fem van Empel aan de leiding. En hoe groot is het gat met de rest? Ja, het is inmiddels aardig opgelopen. 18 seconden is het inmiddels met Puk Pietersen. En inderdaad, zeg maar terecht Fem van Empel. Want het is een grote dame geworden in het veldrijden. Kan ook goed mountainbiken trouwens. Er wordt heel veel van haar verwacht, ook op de weg. Dat gaan we mogelijk komend seizoen al zien. Of mogelijk iets later. Want ze wil de carrière voorzichtig opbouwen. Maar ze heeft toch wel een serieus gat geslagen. En dat doet ze op de manier zoals we die van haar kennen. Heel stoïcijns. Dat is haar wijze om wedstrijden af te werken. Laat zich zelden gek maken door tegenslag of wat dan ook. Ik denk nog terug aan het Europees kampioenschap waar ze debuteerde bij de elite vrouwen. En waar ze een materiaalpost miste. Ze kreeg een lekke band eigenlijk net op een verkeerd moment. Moest teruglopen naar de materiaalpost. En werd uiteindelijk toch nog Europees kampioen. Nee, dat is Fem van Empel zoals we er kennen. En dat gat met Puk Pietersen, dat is toch behoorlijk groot geworden. Van Empel is dus de Europees kampioene van dit jaar. Of eigenlijk van dit seizoen, want het was afgelopen najaar. Daar werd trouwens Puk Pietersen Europees kampioene bij de belofte. En op het NK, daar was het omgedraaid. Daar werd Puk Pietersen Nederlands kampioene. Was ook de eerste keer dat zij dan bij de elite eigenlijk meedeed om een kampioenschap. Won ze meteen de rood-wit-blauwe trui. En dat deed ze voor Céline Del Carmen Alvarado. En voor Fem van Empel, die een tegenvallende dag daar had. Maar nu is het Van Empel, die nog steeds soepel daar door die bochten draait. Voorlopig is zij nog geen tegenslag tegengekomen. Hebben we ook wel eens anders gezien dit seizoen bij wereldbekerwedstrijden. Waar ze achter elkaar geklopt werd eigenlijk door tegenslag. Maar nu rijdt ze toch heel gestaag door op dat parcours dat gestoken is door Adrie van der Poel, de vader van Mathieu. Daar is ook nog wel wat over te doen geweest, maar daar gaan we het morgen ongetwijfeld over hebben tijdens de tweestrijd Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Ik kijk nog even naar de verschillen. Van Empel rijdt op kop, Puk Pietersen daarachter op de tweede plek met 20 seconden achterstand inmiddels. Lucinda Brandt iets verder weggezakt, 33 seconden erachter. En dan op de vierde plek zien we Céline Del Carmen Alvarado. Die rijdt op 43 seconden en dan pas Sylvia Persico als eerste buitenlandse. Bij de NK-afstanden zagen we zojuist het podium. Het Wilhelmus voor Antoinette Rijpma. De jongste was de sterkste op de 3 kilometer voor Joy Beunen. En Irene Schouten werd derde. En ik wil het zo meteen over de 500 meter gaan hebben met Mark Tuitert. Want de tweede omloop gaat zo beginnen. Maar Mark, even nog over dat podium. Want jij en ik zagen hetzelfde. Die blik van Irene Schouten. Ja, die blik die... die stond niet echt op oorlog, maar ja, ze keek echt vanuit de linker ooghoek. Terwijl het Wilhelmus wordt gespeeld, je ziet de vlag. Zij staat op die derde plek als laagste van de drie. Zie je er wegkijken en echt diep in gedachten verzonken. Is hij dan boos, denk je, op zichzelf? Of? Ja, ik denk meer, aan de blik te zien is niet echt boosheid, maar meer van, wat is hier aan de hand? Hoe kan dit? Ja. Maar het ging er net over dat ze aan het sleutelen was aan de schaatsen. Nou heb ik inmiddels wel geleerd, als je gaat sleutelen aan je materiaal, Ja, dan is er onzekerheid in het spel. Dan klopt, dan zit je niet lekker in je vel. Dan ga je het zoeken. Misschien wel in dingen waar je het helemaal niet moet zoeken. Ja, dat klopt. Ze staat gisteren waren we op 10.30 en dan schaatsen ze voor de tweede keer binnen een uur. Wat eigenlijk heel gek is. Je gaat warm rijden. Nou, alles klopt en je gaat. En dan ben je toch aan het stellen en aan het zoeken. En dat is op zich ook vreemd als je een maand of meer geen wedstrijd hebt gereden. Dan klopt er iets niet. Of dan ben je toch inderdaad... Heb je nog niet de flow te pakken? Heb je nog niet de juiste instelling te pakken? Het hoeft misschien ook niet, maar ze kan niet veel meer perimeteren als je het zo ziet. Want het is echt, echt maar net erbij. Derde wedstrijd, Irene Schouten achter Joy Beunen. En de winnares, Antoinette Rijpma de Jong. Benieuwd naar haar verhaal. Ja, ik hield me best wel rustig. Probeerde technisch beter te gaan rijden dan gisteren. Ja, Joy ging echt best wel, die begon best hard en die reed hem goed door. En ik dacht, oké, laat me niet gelijk laten maken, gewoon mijn eigen race blijven rijden. En, ik voelde dat hij inderdaad iets moeizamer ging. Ik had hem niet helemaal goed, de goede timing, maar ik probeerde gewoon rustig te blijven. Dat was voor nu gewoon het belangrijkste. En ja, dan rij je hem ook gewoon beter en vlakker naar huis. En eigenlijk moet ik hem zo rijden, alleen dan een tikkie harder. Hoe moeilijk is dat want, om rustig te blijven? Want volgens mij schrok hij een ongeluk. Ja, ik wist al dat Joy hard begon. Ze hield het vol. Ja, Joy was dat kampioen eerste ronde. En dat wist ik altijd, want toen we bij elkaar in de ploeg zaten was het ook altijd zo. En, ja, dan kon ik altijd gewoon goed mee, alleen ik dacht nu gewoon niet te gek laten maken. En kon ik hem goed en beter de laatste ronde in rijden. En technisch goed blijven rijden, dat was nu het belangrijkste. Ben je nou trots op jezelf? Ja, best wel. Wat ik gisteren totaal fout deed en wat gewoon misging, dat kon ik nu... Ja, ik had meer controle. En heeft dan gisteren geholpen? Ja, want dat heb ik ook wel nodig. En ik zei gisteren, ik wil nooit meer zo'n slechte race rijden als gisteren. Dat kun je wel zeggen, maar... Het is moeilijk, alleen nu probeer ik hem... ik probeerde wat ik gisteren fout deed nu te verbeteren. En en dan Nederlands kampioen worden is wel heel gaaf. Wat wou ik dan zeggen, want twee afstanden geleden, twee keer Nederlands kampioen. Ja, en deze ben ik nog wel trotser op dan gisteren. Gisteren had ik een heel dubbel gevoel. Ik was heel blij met mijn Nederlandse titel. Alleen de manier waarop vond ik heel jammer. En nu, hier ben ik gewoon echt heel trots op. Wat ga je morgen doen? Ik denk dat ik voor de 1000 ga. Winnen ook, weer? Dat zit er niet in, want als je naar Leerland kijkt... Hij is gewoon heel sterk. Maar ik wilde wel graag een mooie race van maken. Antoinette Rijpma de Jong. Nederlands kampioen nu ook op de 3 kilometer. Op de 500 meter. Die hebben de dames ook al gereden. Ja, ook toch wel een nederlaag van een grote mevrouw. Want Jutta Leerdam werd daar derde. En die is nog lang niet zeker van het WK. Zeker niet. 37-8 racen. Dat moet beter. Ze zit op de WIP, zoals dat dan heet. De eerste 3 plekken gaan naar het WK. Ze heeft wel gisteravond laat nog de 1500 meter gereden. Ja, en dat heeft zijn invloed. Is het schema anders dan anders? Want je hebt ook straks met de WK ook... waarbij je niet bij de mannen ook weer een beetje de WK in de knel komen. Zijn de 10 en de 1500. Voor sprinster is, zoals Jutta Leerdam zei... Mm-hmm. natuurlijk de 500.000 en 1500 is het nadelig... omdat je begint met de 1500. Dat is gewoon de allerzwaarste. Helemaal voor sprinsters. Je trekt hem zo leeg. Ja. En ze reed er vol in. Ze reed hem ook hartstikke goed. Maar ja, dat is wel iets wat je moet bekopen. Enige voordeel is dat ze nu wakker is. Ze heeft denk ik even die 500 meter nodig... om hem zo meteen beter neer te leggen. Maar een snellere. Ik verwacht zeker een snellere. Maar dat is dan ook de laatste kans. Ja, gebeurde gisteren niet bij de mannen. Waar de eerste 3 tijden van de eerste omloop waren het snelst. Ja, Marijn Schepenkamp won die soeverein. En ik sprak hem na afloop gisteravond. En hoe denk je dat het komt? Ja, hij gaf dit als antwoord. Hij zei, is gewoon bijna 10:00 s'avonds. Op een gegeven moment, die 500 meter rijden ze ook. Je zit op spanning. Ja, het loopt af, die spanning. Hè? Als je de volgende dag weer in de middag moet rijden... dan kun je je hele schema daar ook niet op gaan aanpassen. Ja. Dus dat was zijn verklaring. Femke Kok was de snelste om het even compleet te maken... op de 500 meter voor Michelle de Jong en Jutta. Leerdam dus derde. Sebastian Timmerman en Tialf. Tweede omloop van de 500 is al begonnen. En misschien dat jij wat meer kan vertellen over hoe die plaatsing... want het gaat natuurlijk niet alleen om titels, het gaat ook om plaatsing voor de WK. Kan je daar nog wat meer over vertellen? Precies, hoe dat in elkaar zit? Ik moet nu 2 klassementen gaan bijhouden. Ja. Dus ik hoop dat allemaal goed gaat. Ja, ik ben goed te rekenen, weet ik. Dus dat scheelt. Ja, maar toch 2 dingen tegelijk. Dat is altijd maar even de vraag. Nee, we hebben het het traditionele klassement. Dus de eerste 500 meter waarin Kok 37-48 reed en daarmee won. peloton. Voor Michelle de Jong, 1700ste van een seconde langzamer. Jutta Leerdam, 37-80, 3200ste. Achter Femke Kok op de derde plaats. En Marit Vlederis werd vierde in 37-84. Nou, die tijden gaan we straks optellen bij de tijden uit de tweede omloop. En dan weten we dus wie er Nederlands kampioen is geworden. Wie de tweede en wie de derde is geworden op het Nederlands kampioenschap. Maar voor die kwalificatie voor de WK moet je kijken naar de snelste tijd van die twee series. Dus dan is die 37-80 van Jutta Leerdam, waarmee ze dus derde werd. Dat is nu eigenlijk een soort richttijd geworden voor al die andere vrouwen die wel naar het WK willen, maar nog niet bij die top 3 staan. Dat zijn die twee klassementen naast elkaar. Overigens heeft Femke Kok, voor wat betreft die Nederlandse titel, wel echt ook het statistische voordeel in handen. Als je kijkt naar de historie, dan is het 26 keer eerder gebeurd dat op een Nederlands kampioenschap de 500 meter twee keer werd verreden. En maar twee keer van die 26 veranderde de winnares. Dus werd uiteindelijk iemand kampioen die die eerste omloop niet gewonnen had. 24 keer werd de winnares van de eerste omloop uiteindelijk ook Nederlands kampioen. Dus dat statistische voordeel, en je weet, ik hou van statistiek, is in handen van Femke Kok. En ze weet dus ook dat ze 1700ste straks verdedigt ten opzichte van Michelle de Jong, haar tegenstander in de laatste rit, en 3200ste van een seconde heeft op Jutta Leerdam, die in de voorlaatste rit rijdt tegen de nummer 4 van de eerste serie, tegen Marit Vlederis. Gio Lippens kijkt naar de strijd om de wereldtitel in Hogerheide bij de vrouwenveldrijders. Ja, een strijd die toch al een paar rondjes voor het einde toch wel redelijk in de richting lijkt te gaan van een beslissing. Want we zitten inmiddels in de 1 na laatste ronde. Hierna krijgen we ronde 7, dat is de allerlaatste ronde. Maar Fem van Empel rijdt steeds verder weg bij Puk Pietersen. 28 seconden is het verschil op dit moment. Lucinda Brandt rijdt op 43 seconden, dus die zit daar weer een eindje achter. Zodat het lijkt alsof de plekken 1, 2 en 3 toch redelijk vaststaan. En ook de volgorde dat die redelijk vaststaat. En als Fem van Empel niks geks overkomt, en dat kan natuurlijk altijd in het veld rijden, ja, dan gaat ze gewoon de eerste wereldtitel pakken bij de volwassen vrouwen. Dan moet ze trouwens nog een heel eind doorrijden, heel lang doorgaan om in de buurt te komen van de erelijst van Marianne Vos, die ongelooflijk vaak wereldkampioene is geworden, recordhoudster is. Maar ja, dat doet er gewoon uiteindelijk niet toe. Dit is een jonge vrouw van 20 jaar die op dit moment in elk geval op leg lijkt naar het allergrootste succes in haar carrière. Het begon ook geweldig dit seizoen met name die wereldbekers. Ze won de eerste 4 wereldbekers. Daarna was het eventjes aan Shirin van Anrooy en 2 keer Puk Pietersen. Daarna pakte Fem van Empel het weer op. We kregen nog wat wisselingen van de wacht. En uiteindelijk de laatste, of de ene laatste veldrit, die werd gewonnen in Benidorm, nota bene in Spanje, werd gewonnen door Fem van Empel. En toen vond ze het wel goed, want toen had ze het klassement van de wereldbeker op zak, zodat ze afgelopen week, afgelopen zondag, niet startte in Besançon, waar Puk Pietersen weer won. Nee, het is geweldig dat stuivertje wisselen tussen die twee jonge Nederlandse vrouwen. Van Empel heel ontspannen op de fiets nu. Eventjes even naar de neus grijpend. Even wat vuil daar afsmeren. Want ja, je wordt toch wel smerig op dit parcours waar het dan de afgelopen uren behoorlijk geregend heeft. En dan draait ze heel soepel door die bochten heen. En kijkt ze geconcentreerd naar dat parcours, naar dat grasdek voor haar. Om in ieder geval op te passen dat ze niet over steentjes rijdt of eventueel over boomtakken. Het verschil met Puk Pietersen loopt weer een seconde op. 29 seconden is het verschil nog. Zometeen gaan we de laatste ronde in. En dan is het nog even 7,5 minuut afwachten. Maar dan zal Fem van Empel waarschijnlijk wereldkampioen worden. Tellen Griekspoor tegen Lucas Klein. Dat is in het kader van de Davis Cup Nederland-Slowakije. Jan Roefs. Ja, Nederland is de eerste set gewoon in een tiebreak. Maar in die tweede set is Griekspoor het behoorlijk kwijt. Het is 4-0 voor de Slowaak Klein. Die nu een return mist op de service van Griekspoor. En dan hoor je aan het publiek dat hij eindelijk zijn eerste game in die tweede set heeft binnengehaald. Tellen Griekspoor. Maar hij is wat onrustig aan het spelen. Maakt heel snel de fout. Mist zijn passing in deze set. Haarhuis, de Davis Cup captain, praat nu op hem in. Want er is natuurlijk een wissel op die 4-1 stand. Griekspoor overlegt ook eventjes met de andere spelers die erachter zitten. Kortom, hij moet aan de bak in die tweede set bij die 4-1 voorsprong voor Slowakije. Maar de eerste set is dus gewonnen door Nederland, door Tellen Griekspoor. Gio Lippens, hoe lang moet ze nog rondrijden? Fem van Empel, en dan heeft ze die wereldtitel op zak. Ja, ze is nog niet over de streep gekomen bij de passage met ingaan van de laatste ronde. Dan zal de bel klinken voor Fem van Empel. Nu krijgt ze de balken weer. Zij springt er dus veiligheidshalve overheen. Ze moet maar beter geen risico nemen. En dan gaat ze weer even staan op de pedalen om dan in de richting te rijden van de trap. De Stairway to Heaven, zo wordt die genoemd in Hogerheide. Een hele lange betonnen trap die in de richting loopt van een aantal appartementencomplexen. En dan, als ze eenmaal boven is op die trap, krijgen we nog een afdaling in de richting van het asfalt. En dan krijg je nog zo'n schuin oplopende weg in de richting van de finish. Dat is de weg waar Mathieu van der Poel een aantal jaren Nederlands kampioen werd. Op de weg bij de professionals. Looplicht op is dus een sprintje normaal gesproken met wat weerstand meer dan vals plat omhoog. Maar ja, sprinten, dat ziet er vandaag niet naar uit als alles zo loopt zoals het nu loopt. Want ook nu gaat ze weer soepel die traptreden op. Ze zal ze allemaal tellen. Ik dacht eventjes 36 treden waren het in totaal. En ze weten dat als ze over één rondje over die traptreden komt en ze rijdt nog steeds alleen, ja, dan gaat ze die titel ook pakken. Die wereldtitel, die allereerste wereldtitel. Nog één keer weer naar die tijdverschillen. Het loopt alleen maar op. Puk Pietersen, 32 seconden. Lucinda Brandt, 50 seconden. Persico, 1 minuut en 19 seconden. En Céline Del Carmen Alvarado op 1 minuut en 20 seconden. En daarachter rijden dan nog allemaal Nederlandse vrouwen. Inge van der Heijden, Annemarie Worst en Denise Betsema. Ze doen mee aan dit WK, maar ze doen niet mee om de medailles. Geen sprinten hoogrijden, wel sprinten in Tielse Bas. Ja, en ik schrok net even, want Mark weet dat wel. De hoogste snelheid op de 500 meter wordt altijd behaald bij het uitkomen van de tweede bocht. En daar ging het mis met het jonge talent Silke Kas. Uitkomen, tweede binnenbocht. Ja, altijd lastig bij het sprinten. Je hebt dan wel het voordeel gehad van een richtpunt op de kruising. Maar die druk is immens op de benen. En ze gaat onderuit, ze kon die druk niet aan. En ze knalt zo hard in de boarding dat ze er met haar hoofd als het ware onderschiet. Silke Kas is op eigen kracht wel weer van het ijs gegaan. Maar ze zat toch een beetje groggy aan de binnenzijde van de baan. Greep even naar haar hoofd, maar het lijkt met de sisser af te lopen. Maar het overigens vele publiek hier in Tielf. Ik denk dat Tielf voor zo'n 80, misschien wel 90% vol zit. Dat hield toch even de adem in. Maar met Kas is het goed afgelopen. Anna Boersma, een ander jong talent, leidt 38-70. Nou, dat gaat straks veel sneller. Misschien wel als Dionne Vosko in de baan is gekomen. Die opent goed, kan ze altijd. 10-41 voor de inmiddels 26-jarige Voskamp. Komt dicht achter Sanneke de Neeling de kruising opgereden. De Neeling, de Rotterdamse, die 26 jaar jong is. En voor 10e jaar op rij alweer meedoet. Nou, die is inmiddels al te grazen genomen door Dionne Vosskamp. Vosskamp in de binnenbaan neemt zij de afstand en moet ook normaal gesproken binnen die 38-70 kunnen eindigen. In de buurt misschien wel van de 37 seconden. Ja, 38-03. Dan doe je keurig mee. Beter dan in de eerste serie. En toch zien we een krachtterm uit haar mond komen, omdat ze weet dat 38-03 niet genoeg is. Ook al was het sneller dan in de eerste omloop, maar niet genoeg is om zich bij de beste drie te rijden. Ja, want dat moet je doen om naar het wereldkampioenschap te mogen, ook in Tielf, over een maandje precies. Mark, wat vind jij van dat klassement? Want je moet twee klassementen, Sebastian moet het allemaal bijhouden. Wij hebben gelukkig gewoon een computer waarin we dat allemaal kunnen zien. Heeft hij ook, maar ja, het is toch dat, even puzzelen. En gisteren zagen we er ook... Dat hebben ze eigenlijk gedaan omdat je dan de snelste tijd... Ze willen eigenlijk, de selectiecommissie wil de snelste rijder daar hebben staan op een WK. Ja. En eigenlijk geldt dat ook op een Olympische Spelen. Dus een foutje... Is maar één omloop, hè? WK, precies. Olympische Spelen, één omloop. Waarom doen wij er dan twee? Ja, omdat de kans dat de snelste uiteindelijk gaat groter is. Stel een Femke Kok maakt een misser, gaat niet op één afstand, maar die krijgt nog een herkansing. Ja, dan is de kans groter dat zij dat goed kan maken. Daar is het een beetje onbedacht. Je zou kunnen zeggen... Toeval Steffers buiten te houden, is dat het? Ja, eigenlijk wel. Ja, de extreme haal je er een beetje uit aan weerszijden. Ja. Dus je geeft eigenlijk iemand nog een kans om een snelste tijd neer te zetten. Dus eigenlijk is dat ook de manier waarop het gebeurt op een spelen en een WK. Waar je niet weet of je de binnen-buitenbocht krijgt. Dus iedere rijdster of rijder krijgt de kans om met zowel een binnen- of een buitenbocht een snelle tijd neer te zetten. Ja, en dan komt alles neer op die ene rit dan op zo'n WK. Ja. En daar draait het nu om. De dames rijden nu twee keer voor die ene rit over een paar weken. En maar is dat niet gek? Moet je dan toch niet ook? Is dat ook niet wennen aan de druk van één zo'n wedstrijd? En... Ja, het is wel anders. Ja, dat klopt. Het is anders. Je hebt altijd nu nog zo'n Jutta Leerdam die nu dan minder rijdt. Die denkt, in mijn achterhoofd weet ik wel dat ik nog een keer een kans heb. Als je weet dat je die kans niet hebt, ja, dan moet je echt alles of niks. En op zo'n 500 ook. Hè, die binnenbocht, helemaal zo'n laatste binnenbocht, die gaat zo hard. Daar moet je wel vol doorheen durven. Als je ergens inhoudt of de bocht verkeerd aansnijdt, ga je hem nooit winnen. Het loopt al richting 4 uur, maar het journaal van 4 uur stellen we even uit. Want we willen erbij zijn als de Nederlands kampioen, nee, de wereldkampioen natuurlijk, bekend wordt bij het veldrijden. Het is wel een Nederlandse, Gio. Ja, zeker. Het Nederlands kampioenschap was ook eigenlijk een soort officieus wereldkampioenschap. Met al die geweldige vrouwen. Als je toch kijkt ook naar een wereldbekerwedstrijd. Waar vaak de eerste 7 gewoon oranje getint zijn. Ja, dat zegt eigenlijk wel genoeg. Een enorme overheersing van die Nederlandse veldritvrouwen. En dat heeft alles toch wel te maken met de structuur hier in Nederland. Meisjes gaan vroeg veldrijden. In het buitenland gebeurt dat eigenlijk niet zoveel. Er zijn veel veldritten natuurlijk. Maar kijk naar België. In België wordt er nog veel meer gecrossed. Maar er gaat alle aandacht toch voornamelijk uit naar de mannen. En dat gaat ook in de opleiding zo. En dat betekent dus dat er weinig talentvolle Belgische vrouwen zijn. Hoewel talent hebben ze wel. Maar echt doorbreken bij de elite vrouwen, bij de grote vrouwen, dat zie je toch niet echt gebeuren. Nee, de tijden van Sanne Kant zijn wel voorbij. Sanne Kant die 3 keer achter elkaar wereldkampioene werd. En daarna kregen we dus weer die Nederlandse streak met Céline Del Carmen Alvarado, met Lucinda Brandt en met Marianne Vos vorig jaar. En nu dan dus weer Femme van Empel voor de 4e achtereenvolgende keer. Dus weer een Nederlandse op het allerhoogste schavotje. Femme van Empel draait soepel. Opnieuw gaat ze weer even naar haar gezicht. Ja, ik kan me voorstellen, het irriteert af en toe als je wat modderspatten op je gezicht hebt, in je gezicht. Dan wil je dat even wegwrijven. Maar ze blijft zo geconcentreerd rondrijden. Mooi om te zien. Het is geen daredevil zoals Puk Pietersen. Maar zij doet het allemaal beheerst en met volle concentratie. Publiek langs de kant natuurlijk enthousiast. Ze zien in ieder geval een Nederlandse wereldkampioene. We hadden zojuist een zilveren medaille als Nederland bij de belofte mannen met Thibaut Del Grosso. Jawel, een echte Drent is het. Uit Zuid-Laren komt hij. Dat zijn dus de mannen die de komende jaren mogelijk het veldrijden gaan beheersen. Want de overwinning was daar voor Thibaut Nijs. En dat is dan weer de zoon van de grote, de allesvreter van Sven Nijs. Die trots langs de kant stond. Kijk nog even weer naar Van Empel. Zo af en toe is even een klein voetje zo opzij van die fiets. Even uit de pedalen om dat evenwicht maar te behouden. Ze moet dan zo meteen nog over die balken heen. En dan weten we dat het dan nog maar een minuutje of anderhalf zal zijn totdat ze bij de finish komt. Ze komt nu voorbij de VIP Lounge. Een enorm gebouw dat tijdelijk is opgetrokken. Waar iedereen zich de handen stuk klapt voor Femme van Empel. Het verschil met Puk Pietersen. 36 seconden. Welke vrouwen zijn er in de baan bij de NK afstanden? De 500 meter tweede omloop, Sebas. Isabel Grevold, dit seizoen doorgebroken. En ze gaat het opnemen in de 8e van de 10 ritten tegen Naomi Verkerk. Ja, een achterstand op Femke Kok is toch wel heel groot na die eerste omloop. Zij moeten vooral kijken naar die 37-80 van Jutta Leerdam. Om dus eventueel bij de wedstrijd, bij de selectie te rijden voor de WK-afstanden. Nou, 37-80, dat zou een persoonlijk record zijn voor Isabel Grevold. Die nu vertrokken is in de binnenbocht. Een paar kleine missertjes maakt. De coördinatie lijkt niet helemaal goed bij Grevold. Die denk ik op de 1000 meter die we morgen rijden wat beter voor de dag komt. 10-7 voor beide vrouwen. 10-72 om precies te zijn voor Verkerk en voor Grevold. En nu kan op de kruising voor die volgepakte tribunes daar kan Verkerk gaan jagen op Grevold. Aan het einde van de kruising is het verschil nog maar 5 meter. Daar komt Naomi Verkerk in die binnenbocht onderdoor. Rijdt ook een hele goede binnenbocht. Houdt die druk er heel mooi op. Gaat Grevold hier verslaan. 37-80. Nou, ze komt in de buurt, maar redt het niet. 38-09. Tweede tijd voor Verkerk. Is de finish al in zicht voor Femme van Empel, Gio? Ja, ze heeft zojuist de finish al kunnen zien liggen. Maar ze moet nog even een lusje maken. Ze moet nu die trap op. Die loopt dan weer eigenlijk weg bij de finish. Dan na de trap is er een klein afdalingje naar links. Een steil afdalingje waar ik de Italiaanse bondscoach Pontoni zie staan. Ach, mooi gezicht. Femme van Empel schuddend met het hoofd uit ongeloof dat het er echt gaat lukken. Wie had dat vorig jaar durven denken? Dit seizoen is het seizoen van Femme van Empel. Ze wint de wereldbeker. 7 wedstrijden won ze daar in totaal. Ze wordt nu wereldkampioene. Ze heeft het echt fantastisch gedaan. Ze was al Europees kampioene bij de elite. Nu gaan de armen al omhoog bij Femme van Empel. Ze zweept het publiek op terwijl ze nog niet eens over de finish is. Ja, toch nog even omkijken. Natuurlijk, uit zekerheid. Het zal toch gebeuren dat er ineens als een duveltje uit een doosje iemand van achteren aankomt. Nee, nu gaat ze over de finish en komt de confetti naar beneden uit het grote confettikanon. En dan is het wachten op Puk Pietersen die er zo'n 30 seconden achter zal zitten. Het ongeloof straalt van het gezicht af van Femme van Empel. De De tranen komen nu ook. Ja, het is allemaal logisch. Het is zo'n nuchtere altijd geweest. Ze toont nauwelijks emotie. Maar als je dan zomaar in je eerste echte serieuze jaar bij de grote vrouwen, bij de volwassen vrouwen, bij de elite wereldkampioenen wordt. Ja, dan kan ik me voorstellen dat die tranen komen. We krijgen nog een wheelie van Puk Pietersen. Oppassen dat je niet op je gezicht gaat. Maar prachtig om te zien. Ik zei het al, ze lijkt op Mathieu van der Poel. Het is een beetje een lefgozertje. Maar dan bij de vrouwen. Zij wordt tweede. Lucinda Brandt zal derde worden. En ze gunnen het elkaar. Mooi om te zien. Snel weer naar Tialf, Sebas. Want Jutta leerde hem in de baan. 37-80. Derde tijd daarmee in de eerste omloop. En nu een forse verbetering. 37-53 voor haar. En daarmee voert ze toch wellicht nog een beetje de druk op Femke Kok. 37-53 voor Jutta Leerdam. Flederis in 37-89. Stalen gezicht bij Flederis. Want die weet dat daarmee zij slechts een reserverol zal hebben voor de wekenafstanden. Want welke drie vrouwen daar gaan rijden voor Nederland volgende maand. Ook hier in Tialf aan het einde van de schaatswinter. Dat weten we inmiddels. Dat zijn Jutta Leerdam, Femke Kok en Michelle de Jong. Maar hoe het dan zit voor die Nederlandse titel, dat gaan we nu meemaken. Fem is wereldkampioen. Femke kan Nederlands kampioen worden. Ze droomt natuurlijk ook van de wereldtitel. Die behaalden ze bijna in het coronaseizoen toen ze tweede werd op de WK-afstanden. Nou, volgende maand komt er dus sowieso een herkansing weer voor Femke Kok. Nieuwe poging om voor die wereldtitel te gaan. Nu gaat het om de Nederlandse titel. Ze verdedigt dus een voorsprong van 32-honderdste van een seconde. Mag dus 37-85 rijden om Nederlands kampioen te worden. In de laatste rit moet ze natuurlijk ook wel Michelle de Jong, die een beetje blijft staan, lijkt het wel, als het startschot klinkt, van zich afhouden. Femke Kok gestart in de buitenbaan. Heeft dus een richtpunt op de kruising aan Michelle de Jong. Haar ploeggenoten bij het team Reggeborg. En heeft dus die tweede binnenbocht. 10-5. Prima opening voor Femke Kok. Door de buitenbocht heen. Dicht langs de blokjes. Armen beide weer los. Nu dat jagen op de kruising in die diepe houding. Zo zowel Kok als Michelle de Jong zit ontzettend diep. Prachtige stylisten zijn het. Oh, maar daar gaat het wel bijna mis in de tweede binnenbocht bij Femke Kok. Want heel even ging die linkerhand naar het ijs. Even al Michelle de Jong te pakken. Maar komt ze ook binnen die richttijd die ze moet rijden om de Nederlands kampioen te worden? Ja, dat komt ze. 37-65. Femke Kok is voor de tweede keer in haar loopbaan Nederlands kampioen geworden op de 500 meter. De tweede plaats gaat naar Jutta Leerdam. En de derde plaats gaat naar Michelle de Jong. Zometeen reacties vanuit Tialf en natuurlijk ook uit Hogerheide, waar Fem van Empel zojuist wereldkampioen veldrijden is geworden. Maar eerst op naar het nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. Stevenen wij af op een maatschappelijk ontwrichtende asielcrisis? Ja, dat zijn hele ruige woorden. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Je moet niet te snel gaan conclusies trekken. Dat is een manier van doemdenken. Daar ben ik niet zo van. Sven Kokkelman met Sven op 1. Maar is er dan echt niks aan de hand? Ik denk dat er maar één echte optie is. Dat je echt een paar locaties moet gaan creëren waar je duizenden mensen kunt opvangen tijdelijk. Eén gast, één interviewer. Waar? Ik dacht al, dat gaat die geheid vragen. Ja. En alle vragen die gesteld moeten worden. Er is geen locatie bedenken waar geen discussie over komt. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Nederland, hoe gasvrij is Nederland? Hoe gasvrij is. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business. Zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze servicemonteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk. Hoe gasvrij is Nederland? Is jouw huis klaar voor een warmtepomp? Dat kun je eenvoudig testen. Doe nu de cv-check van Natuur en Milieu en verlaag de temperatuur van je cv-ketel. Ga naar hoegasvrijbenjij.nl voor alle info. Wil jij meer comfort en lagere energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creon stand in Hal 7. Creon Kozijnen. Ben jij het type, ja, ik wil alleen de allerbeste deal? Dan wil je niet dat kosten je beleggingsrendement opeten. Daarom krijg je bij de Giro alle voordelen van een veelbekroond platform tegen ongekend lage tarieven. Tap en beleg en haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. De Nederlandse Bachvereniging ontrafelt Bachs receptenboek. Met muziek van Marcello, Mozart, Vivaldi en natuurlijk Bach. Geniet ook van Bach's Fusion van 5 tot 17 februari. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Wij zijn er voor mensen die stappen willen maken in hun werk, in hun leven, die vooruit willen, omhoog. Al onze opleidingen starten deze maand. Je kunt je nog inschrijven op ncoi.nl. Hoe hoog leg jij de lat? Geniet ook van Bach's Fusion. Bestel nu kaarten via bachvereniging.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Alma's Dochters van Jutta Goris. 5 sprankelende en wanhopige levens in 1 meeslepende familiegeschiedenis. 4 sterren de Volkskrant, 4 sterren NRC. Alma's Dochters van Jutta Goris. Nu in de boekhandel. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden. Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op hetvergetenkind.nl. NPO Radio 1. Nog een uurtje langs de lijn. Leuk dat u luistert. Met zometeen de 1500 meter voor mannen bij de NK-afstand in Tielf. De Davis Cup-ontmoeting tussen Nederland en Slowakije. En Fem van Empel is zojuist wereldkampioen veldrijder geworden. Dat wilden we meenemen. Daarom nu het uitgestelde nieuws van 4 uur met Sid van der Linden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 50 wagons van een goederentrein ontspoord. Daardoor is een grote brand ontstaan met dikke rookwolken. Volgens meteorologen zijn die zo groot dat ze op de weerradar te zien zijn. Vanwege het vuur is een deel van een dorp naast de spoorlijn ontruimd. Het blussen van de brand is moeilijk door de kou. In de omgeving vroor het de afgelopen nacht 12 graden. De trein vervoerde verschillende goederen vanuit Illinois naar Pennsylvania. Waardoor de trein kon ontsporen is onduidelijk. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Rusland en Oekraïne hebben in een gevangenenruil tientallen krijgsgevangenen vrijgelaten, laten de landen weten. De Verenigde Arabische Emiraten zouden in de deal hebben bemiddeld. Rusland zegt dat er 63 Russen zijn vrijgekomen. Oekraïne zegt dat er 116 Oekraïners zijn vrijgekomen. De Oekraïners zouden hebben gevochten in de buurt van Mariupol, Gerson en Bakhmut. Tijdens zijn bezoek aan Zuid-Soedan heeft paus Franciscus kerkleiders in het land opgeroepen zich uit te spreken tegen onrechtvaardigheid, machtsmisbruik en onderdrukking. Zuid-Soedan wordt al jaren geteisterd door geweld en voedselschaarste. Franciscus sprak de kerkleiders toe in de kathedraal van de hoofdstad Juba. Later volgt een ontmoeting met vluchtelingen. Gisteren riep de paus de politiek leider van het land al op om te stoppen met geweld en bloedvergieten. Fem van Empel is de nieuwe wereldkampioen veldrijden bij vrouwen. In Hogerheide reed de 20-jarige zojuist 7 rondes in 54 minuten en 42 seconden. Puk Pietersen, de andere favoriet voor de titel, werd tweede op 39 seconden na van Empel. Morgen wordt het WK veldrijden voor mannen gereden. En het weer nog. In het noordoosten opklaringen, op andere plaatsen bewolkt bij ongeveer 7 graden. Een zonne met motregen trekt langzaam over het land naar het oosten. Morgenochtend is het droog. Vanuit het noordwesten breekt de zon door. Het wordt 7 of 8 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB zit Wijnand Zwaan. De A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam is dit weekend dicht bij de Heinen-Noord-Tunnel vanwege werkzaamheden. Omrijders staan in de file op de N217 richting Dordrecht voor de Kiltunnel nu 5 kilometer met een kwartier vertraging. Die tunnel is voor de gelegenheid wel tolvrij. Op de N3 Dordrecht richting Papendrecht is een ongeluk gebeurd bij Papendrecht met een aantal personenwagens. De vertraging is fors vanaf Dordrecht 3 kwartier. Omrijden kan via Ridderkerk over de A16 en de A15. Als je online een zonvakantie zoekt, dan krijg je waarschijnlijk. Maar als je bij Eliza Was Here een zonvakantie zoekt, dan krijg je...

Ja, en we zijn de hele middag natuurlijk al in Hogerheide bij de WK veldrijden. Gio Lippens, ja, het was spannend tot halverwege, zeg ik dat goed? Ja, tot halverwege. En toen maakte Puk Pietersen ja, die cruciale fout. Hè. Ze gingen onderuit. Ze zei zojuist in een interview dat ze had met collega Han Kok. In ieder geval dat ze op dat moment toch nog dacht aan eventueel demareren bij Fem van Empel. Maar ze had wel al door dat Van Empel heel sterk was. Ja, en dat bleek ook wel, want op het moment dat Puk Pietersen onderuit schoof, sloeg Fem van Empel toe. Ja, en dat gat hield ze voortdurend zo'n beetje rond de halve minuut. En Puk Pietersen kwam echt niet dichterbij. Hier trouwens geen lichtshow. Hier ook geen fellicht van lampen. Want het is ja, gewoon daglicht dat boven Hogerheide nog steeds hangt. Het publiek gaat wel zo langzamerhand richting huis. De meesten willen nog even richting het erepodium lopen. Waar zo meteen Fem van Empel gehuldigd zal worden als wereldkampioene. Maar het was toch een one-woman show in de tweede helft van deze wedstrijd. Met Fem van Empel die eigenlijk wel onderstreepte dat ze de grote veldrijdster is van dit seizoen. De drie vrouwen, de drie Nederlandse vrouwen staan op dit moment op het podium. Fem van Empel op plek 1. Puk Pietersen op plek 2. 39 seconden was het verschil. Dan Lucinda Brandt. Toch mooi hè. 33 jaar oud. Achter die twee twintigers op plek 3 op 1 minuut en 11. Dan hebben we Persico op 1.45. Céline Del Carmen Alvarado als vijfde op 1.46. En dan krijgen we nog Annemarie Worst, Inge van der Heijden, Denise Betsema. Dat zijn 7 Nederlandse vrouwen in totaal in de top 10 van dit wereldkampioenschap. Dan krijgen we Magali Rochette uit Canada en Hélène Clausel uit Frankrijk. Die completeert de top 10 en die finisht op ruim 3 minuten van Fem van Empel. Van Empel die nou, een beetje nuchter op dat podium staat. Kijkt wat om zich heen en weet dat ze zometeen de trui, de regenboogtrui zal ontvangen uit de handen van David Lapartien, de grote baas van de UCI. Zometeen dus het volkslied, het Wilhelmus, voor Fem van Empel, de kampioene van 2023. Ja, en voordat ze naar het podium liep, kwam ze natuurlijk onze verslaggever tegen Han Kok, Fem van Empel. Fem, van harte gefeliciteerd. Dat laatste stuk naar de finish. Ik zag iets van ongeloof bij je. Ik kan het op het moment nog niet echt geloven dat ik wereldkampioen ben. Maar het is een beetje emotioneel, want van de buitenkant zie je niet hoeveel, hoeveel werk je erin stopt. Ik moet ook zeker niet vergeten de juiste mensen te bedanken. Want ze staan toch heel het jaar voor me klaar. Familie die hier is komen kijken. Andere mensen die me gewoon heel het seizoen al volgen. Ik was hier topfavoriete. Als favoriet moet je het. Of ja, moet niet per se. Maar je hebt wel die druk dat je het waar moet maken. En ze valt toch wel een heel grote last van mijn schouder. Waar win je het vandaag? Ik denk dat ik gewoon het vertrouwen in mezelf had. Rustig gebleven op de momenten dat het moest. En zo constant mogelijk proberen te rijden. En constant de druk op de concurrentie houden? Ja, was vooral zaak om in het tweede deel de druk blijven houden. En dat is denk ik goed gelukt. Hoe klinkt dat, Fem van Empel, wereldkampioen? Niet zegt is al vet, maar ik denk dat het nog even in moet dalen. Ja, Fem van Empel, ze krijgt nu die prachtige trui om haar schouders. In Groningen kijkt Jan Roels naar Nederland-Slowakije. Stand in evenwicht in het eerste duel tussen Nederland en Slowakije, Jan. Ja, 1-1 in sets, maar in die derde set is Griekspoor goed begonnen. Gebroken, 2-0 voor, nu 40-15 op zijn eigen service. Hij heeft even een break genomen na het verlies van die tweede set. Dus met 6-2 is even naar de kleedkamer gegaan. Samen met deze captain Paul Haarhuis, daar hebben de twee denk ik even goed gesproken. Maar hij is als herboren uit die kleedkamer gekomen. En staat nu 3-0 voor in die derde set tegen Lucas Klein. Ik zei het al, enthousiaste mooie Davis Cup sfeer in Martini Plaza in Groningen. Heel veel van de Groningse studenten, compleet in het oranje, zit aan de kopse kant van de baan. Laag langs de baan, dat zorgt voor heel veel sfeer. Kortom, een voorsprong voor Nederland. 3-0 in de beslissende derde set van deze eerste enkelpartij tussen Nederland en Slowakije. Zo bang dat je mij gaat vergeten. Noodgeval, goldband. En Jan Roels, ik zie hem al een beetje heen en weer gaan op de tribune daar in Groningen. Ja, ik zou je vertellen, Jeroen, dit was de hit die wij afspeelden in het busje dat ons als NOS-ploeg naar de halve finales en finale WK bracht. Ah, vandaar. Ja, dat was wel een uurtje rijden naar Lucel Stadion. En Giel van Koldenhoven heeft deze band geïntroduceerd aan mij tijdens het WK. En ik was daar toch wel fan van, vooral van het live optreden dat ze hebben gehad van de zomer. En dan werd dit luid eventjes een paar keer wel afgespeeld in dat busje, waar we een beetje meezingen. Ter ontspanning eigenlijk, na die belangrijke wedstrijden die we moesten gaan doen. Hè, waarvan we dus commentaar gingen voorzien. Die halffinales en WK samen met Jeroen Elsoff, mijn collega die natuurlijk ook in dat busje zat. En dus Giel van Koldenhoven ook. Maar goed, dat is eventjes een zijspoor. Van mijn verslag hier vanuit Martini Plaza, waar we dus bezig zijn aan die Davis Cup wedstrijd tussen Nederland en Slowakije. 1-1 in set, stel een Griekspoor op de baan tegen Lucas Klein. 3-1 voorsprong voor Griekspoor in die derde set. En heeft zo even een mooie voorhand, haalt die bal dan echt van onderuit eigenlijk. Met veel topspin legt hij dan de bal tegen de baseline. En staat met 30-0 voor in zijn eigen service game bij die 3-1 voorsprong dus in de derde set. Dan gaan we weer naar het schaatsen op de 3 kilometer. Bij de NK-afstanden wist Irene Schouten zich met een derde tijd maar net te plaatsen voor de WK-afstanden. Ze stond al met een slecht gevoel aan de start. Ik wist dat ik niet super was. En tuurlijk wil ik winnen. Zeker. Maar ik ben wel blij dat ik me nog plaatsen. Wist je van tevoren dat winnen er niet in zat? Eigenlijk, ik weet dat ik fysiek goed ben. Dus, en ik heb wedstrijden gereden terwijl ik technisch slecht reed. Dus ik wist, ook al rijd ik technisch minder, ik kan hem nog winnen. En als ik maar vecht, als ik maar doorga. Ik heb het geprobeerd, maar ja, niet genoeg voor de winst. Lang niet. Nee. Maar ja, op het eind wel. Hoeveel was het verschil? 300ste voor op Groenewoud. Ja. Dus je redde het dan wel op mentaliteit of hoe je dat ook wilt noemen? Wilskracht, ja. Daar doe ik het eigenlijk de laatste tijd al wel echt op. Ja, de laatste tijd zeg je. Ja. Morgen komt er nog een dag. Ja. Hoe ziet die dag van morgen voor jou uit? Vechten. Waarom moet je daar nou bij huilen? De laatste tijd is het al heel lang vechten. En dan heb je het over vechten op het ijs. Vechten, zo bedoel je dat? Ja, tegen mezelf. Ik heb best wel een intens jaar gehad. En daar heb ik gewoon de laatste maanden wat moeite mee. En ik had het al eerder door, waardoor ik dus wat gas terug had genomen. En nu probeer ik zo goed mogelijk naar het WK te werken. Hebben we het dan over schaatsen? Nee, alle vlakken, ja. Is het gewoon op je privévlak ook tegen, bedoel je? Het is gewoon afgelopen jaar mentaal een heel zwaar jaar geweest. Ik weet niet helemaal hoe ik dat moet zeggen, maar er is zoveel bijgekomen. En ik wilde heel graag dingen aanpakken van alles. In mijn wereld is er eigenlijk geen nee. Als je iets heel graag wil, dan kan heel veel. En waarschijnlijk heb ik gewoon iets te veel gedaan van alles. En ik hoop eigenlijk dat ik op tijd op de rem heb getrapt. Met van, nu moet ik even wat rustiger aan doen. En ik hoop dat ik op tijd goed ben voor het WK. De vraag waarmee ik hier naartoe ging was van, wat doe je morgen? Morgen. Ja, sorry. Ik wilde ook helemaal niet dit vertellen en niet huilen. Maar toch komt het denk ik zo uit. Ik ga morgen weer vechten. Ga je rijden? Want je hebt morgen 2 dingen, hè? Ja. 5 kilometer. Ja, in de Mastart denk ik dat ik me al wel echt heb laten zien. En de 5 kilometer wordt vechten om het te plaatsen. Ja. Maar je rijdt hem wel? Ik rijd hem wel. Tot nu toe wel. Ja, zo doen de Schouten dat. Ja, niet opgeven. Nooit opgeven. Irene Schouten morgen op de 5 kilometer. En er zijn niet 3, maar 2 plekken te vergeven voor de wekenafstanden. Ja, Mark, als je dit zo hoort, dan schrik je daarvan? Of komt het je bekend voor? Wist je hier iets van? In principe schrik je hier niet heel erg van. Je moet even in je achterhoofd houden dat zij helemaal toegegroeid is naar die Olympische Spelen vorig jaar. Zij komt uit het marathonschaatsen, lange baanschaatsen, deed ze erbij. En helemaal in dat corona-jaar, hè, dat corona-periode, toen ze eigenlijk het marathon schaatsen van wel ging zeggen, nog meer op de lange baan concentreerde, werd ze de beste. Ze was de koningin van de Spelen. Ja. En dat is zo'n grote overgang. Zij heeft zo geweldig gepresteerd. En dan komt er zoveel op je af. En het is niet dat zij daarin woont al. Hè? Zoals een Irene Wüst en Sven Kramer bijvoorbeeld. Als andere uiterste dat al 10, 15 jaar lang doen. En daar helemaal gewoon aan zijn. Voor haar is dat helemaal nieuw. Ja. Dus zij moet heel erg leren grenzen te stellen. Nou, ze gaat een huis bouwen met een man. Er komen natuurlijk, zij kan niet meer gewoon de straat over. En hey, iedereen wil met haar op de foto. En dat zijn allemaal dingen die erbij komt. En eigenlijk zorgt dat voor extra druk. Omdat je, en daar is zij dan fanatiek genoeg voor. En dat is het stukje wat ik denk dat ze dan moet gaan loslaten. Ze hoeft niet te laten zien van dit past bij mij. Ik moet mezelf bewijzen. Ik ben Olympisch kampioen. Ik ken het. Iedereen zegt dat erbij. Hè? Iedereen zegt toch erbij. Ja? Het is de Olympisch kampioen. En dit verwacht je toch niet van een Olympisch kampioen? Ik ken het heel goed. Maar ik heb hetzelfde gedacht. Ik dacht ook, ik ben Olympisch kampioen. En nu moet ik de eerste wedstrijd bewijzen dat ik Olympisch kampioen waardig ben. Ja, dat is iets wat je jezelf aanpraat. Dat is niet maar waar. Maar daar is ook coaching voor, toch? Ja, klopt. Alleen hier kun je... Dit is ook een beetje eigenwijsheid natuurlijk van een sporter. Ook wel wilskracht. Een soort muur bouwen van ja... Ik loop niet zo te zeiken. Ik beuk hier gewoon doorheen. Dat heb ik altijd gedaan. Zoals ze eigenlijk ook aangeeft. En ja, dat gaat op een gegeven moment niet meer. Hè? Je maar moet het ook nou willen als horen. Als je nou gewoon lekker een tussenjaar neemt. Ja. Ja, ik bedoel, dat... je hebt wat jij zegt. Je hebt alles gegeven. Het is diep gegaan. Alles komt op je af. Daar mag je ook toch wel even van genieten. En dan even misschien een jaartje overstaan. Of werkt dat zo niet? Nou, dat achteraf gezien. Hè. Suzanne Schulting vond ik dat heel mooi voorbeeld van. Die zei toen ze goud won, is ze 2-3 weken gaan backpacken. In de eentje ergens in Bali. Dat is eigenlijk heel gezond. Ik heb dat ook niet gedaan. Dus ook een beetje in het lange baan schaat. Zit ook bij haar. Je denkt van ja, ik moet door. Ik moet. En ik zeg het al, hè, ik moet. Dat is een norm. Mm-hmm. Het is niet precies wat je altijd wil. Maar je hebt die norm zelf gecreëerd. Die heb je zelf opgelegd. En dat is ook, daar ben je ook heel ver mee gekomen. Je bent kampioen geworden door heel streng voor jezelf te zijn. Alleen op een gegeven moment moet je iets minder streng voor jezelf leren te zijn. En ook gewoon nee zeggen van iedereen wil wat van je. Nou, lekker niet. Inderdaad, ja. Als ik even geen zin heb, dan doe ik het lekker niet. Ja, maakt me eigenlijk niet uit wat iedereen ervan vindt. Ik hoef helemaal niks uit te leggen. En dat is super moeilijk. Ga even bij de langs. Ja. Goed jongens, het is bijna 4:30 alweer. NPO Radio 1. NOS Journaal, Sjit van der Linden. De vaargeul naar Ameland slipt steeds sneller dicht. Er moeten steeds meer afvaarten worden geschrapt. Een rederij noemt de situatie tegenover Omroep Friesland onveilig. Rijkswaterstaat baggert al vrijwel continu tussen Holwerd en Ameland, maar dat is niet genoeg. Bij Schiermonnikoog spelen soortgelijke problemen. In de Oekraïnse regio Odessa is op verschillende plekken de stroom uitgevallen. Er is een storing in een hoogspanningsstation. Volgens Oekraïne is de centrale meermaals beschadigd bij Russische aanvallen. De storing kan niet snel worden opgelost. Kiev stuurt generatoren naar Odessa. Er is een grote brand ontstaan in de Amerikaanse staat Ohio na de ontsporing van een goederentrein met 50 wagons. Een deel van een naastgelegen dorp is ontruimd. De brandweer heeft moeite het vuur te bestrijden door de snijdende kou. Het vroor afgelopen nacht 12 graden daar. Een technische storing was de oorzaak van een ongeluk in Groningen, waarbij een ijsblok van een windmolen af werd geslingerd. Het gebeurde in december. Het ijsblok kwam terecht op een auto. Een systeem dat had moeten waarschuwen voor ijsvorming op de molen deed het niet. De provincie laat de storing verder onderzoeken. En voor het weer is hier Willemijn Hubert. Ja, op dit moment heeft vooral de westelijke helft van Nederland te maken met wat meer bewolking. Daar motregent het ook. In het oosten scheen af en toe de zon. Vannacht krijgen we vanuit het westen op veel meer plaatsen te maken met bewolking. Af en toe wat motregen. In de loop van nacht gaat ook wat regen vallen. Temperatuur ligt tussen de 3 en de 6 graden. Landinwaarts is er weinig wind, maar aan zee gaat de wind echt wel behoorlijk aantrekken. Tot uiteindelijk een windkracht 7 uit het noordwesten. Morgen wordt ook een aardige dag nog met behoorlijk wat wind. In de ochtenduren nog wat regen in het midden en misschien ook het oosten van ons land. In de middag is het overal droog. En vooral in de noordelijke helft hebben we dan heel veel zonneschijn. Dan ook nog wel wat meer wind, maar die gaat er later uit. Want we krijgen steeds meer de invloed van een hoge drukgebied. En dat betekent voor in een nieuwe week temperaturen in de nachten zo rond net iets onder het vriespunt. Overdag een graad of 5. En als de mist geen roet in het eten gooit. Mooie zonnige dagen. Heerlijk. Dankjewel Willemijn. Verkeersinformatie bij Wijnand Zwaan. De A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam is dit hele weekend dicht bij de Heinenoordtunnel vanwege werkzaamheden. Omrijders staan daardoor in de file op de N217 richting Dordrecht tussen Maasdam en de Kiltunnel 4 kilometer. De vertraging is nu zo'n 10 minuten. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT met deze week. Het moment is zover voor staking en acties. Staken, terug van weg geweest. De werkelijkheid is daar. We zullen het nou waar moeten maken. Het einde van de erfenis van Sacharov in Rusland. He even wrote to the government of the Soviet Union. En Abdelkader Ben Ali over Louis Couperus. De laatste tijd lijkt zijn werk aan een comeback bezig te zijn. VPRO's OVT. Op NPO Radio 1. Morgenochtend van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Het nieuwe jaar kan een verandering in je toeslagen betekenen. Want de toeslagen zijn dit jaar hoger en meer mensen hebben er recht op. Dus, ook als je inkomen niet veranderd is, check waar je recht op hebt, pas aan, indien nodig, en door. Met je goede voornemens. Check, pas aan en door. Zo ontvang je nooit te veel of te weinig. Kijk wat er voor jou verandert op toeslagen.nl/pasaan. Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig. Gaat die straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang die bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KVK. Hou vast voor ondernemers. Senator Van Raven. Herstel pensioenindexering. Stem provinciaal. Ook lokaal. Wist je dat lege batterijen nog vol waardevolle metalen zitten? Daar maken we weer mooie nieuwe producten van, zoals een fiets. Lege batterijen, lever ze in en geef ze een nieuw begin. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten bij jou in de buurt. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Let's go! Waar je ook gaat met jouw Suzuki. Over glooiend asfalt, door de modder of over spiegelend water. Geniet ervan, want jouw plezier nemen wij heel serieus. Suzuki. Serious. About fun. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen? Omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken, staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Rijd de stoere Suzuki Vitara nu met extra inruilvoordeel of private lease korting. Ontdek hem op suzuki.nl. Wil jij meer comfort en lagere energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de Bouwbeurs en laat je bijpraten op de Creon stand in Hal 7. Creon Kozijnen. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook het City of Birmingham Symphony Orchestra en dirigent Mirka Grazhenita-Tila. Op 21 maart hoort u Prokofjev's Romeo en Julia en speelt Julia Hagen Shostakovich's tweede celloconcert. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. Tot 17:00 zijn we bij u met schaatsen, de NK afstanden, de 1500 meter voor mannen. Sebastian Timmermans. Snelste tijd op dit moment op naam van Serge Joro uit Amsterdam. 1:47.37. En die tijd wordt niet verbeterd door Gert Wierda, die de vierde rit op zijn naam schrijft nadat hij een bijna botsing had met Chris Frederiks, een tegenstander. Die schudt het hoofd. Zevende tijd slechts 1:50.98 voor hem. En daarmee blijft Frederiks een seconde verwijderd van zijn persoonlijk record. Ja, dat ging maar net goed op de kruising. Waar Wier daar veel meer snelheid had uit de binnenbaan. Maar ja, nou eenmaal voorrang moest geven aan de man die uit de buitenbaan kwam. Joro dus nog altijd aan de leiding. We krijgen dadelijk Marcel Bosker. Gisteren heel goed tweede op de 5000 meter. Joep Wennemars komt in de baan. Tijmen Snel, voormalig Nederlands kampioen sprint. Patrick Roest, de winnaar van gisteren. Maar die voorlaatste rit. Nuis versus Krol. Ja, dat is eigenlijk een WK-waardige rit, zou je zeggen. Allebei drievoudig Nederlands kampioen. Allebei zijn ze in het verleden wereldkampioen geweest. Twee keer. Allebei één keer Europees kampioen. Nuis is de Olympisch kampioen. Twee keer. Krol veroverde een jaar geleden de zilveren medaille in Peking. En toch is de statistiek in het voordeel van Kjeld Nuis. Want de vijf keer dat ze tegen elkaar reden op de 1500 meter... was Kjeld Nuis altijd de winnaar. En dat weet Thomas Krol natuurlijk ook. Kjeld Nuis is ontzettend moeilijk te verslaan in een rit op die 1500 meter. In de afgelopen 6,5 jaar maar één keer in de rit verslagen. Alleen door de Chinees Zhong Yangning. En vanwege die statistiek is Kjeld Nuis wat mij betreft dan toch net iets meer de favoriet op deze 1500 meter. Als echte racer zijnde, zich vastbijtend in zijn tegenstander en niet die rit willen verliezen dan Thomas Krol. Dat wordt straks een heel mooi duel in de voorlaatste rit. En ik hoop dat we niet al te veel valse starts meer gaan zien. Dan redden we het namelijk precies voor 5 uur. En Sikko Janmaat, die denkt met mij mee. Want die maakt op de kruising zo'n gebaar met zijn handen van: kom maar jongens, versnel maar. En dat doet hij aan het adres van zijn 20-jarige pupil Remo Slotengraaf. Van wie gisteren veel werd verwacht op de 5 kilometer. Maar Slotengraaf kwam toch niet verder dan de 10e tijd. En hij rijdt tegen die nummer 2 van gisteren. Wat was die blij, wat was die opgelucht. Marcel Bosker en terecht. Want na een heel moeilijk voorseizoen sloeg hij gisteren toe. De reden van dat moeilijke voorseizoen die wist hij te achterhalen tijdens het trainingskamp in Colaldo vorige maand. Omdat hij eens goed in zijn schoenen keek en een grote scheur zag in het carbon. Schoen kapot, schoen gemaakt. En de vorm komt uit de benen bij Marcel Bosker. En dat zien we nu ook op de 1500 meter. Alhoewel, wel de 4e doorkomsttijd. Maar een goede ronde van 27 seconden. Want die volgde op een ronde 26-6. Dus maar 4/10 verschil. En Bosker heeft die inhoud. Bosker versnelt richting die laatste bocht. Wel de buitenbocht, maar hij vertoont nog niet de trekken van iemand die supersterk kapot gaat. 1:47.37 is de te kloppen tijd. En hier komt Marcel Bosker. En die gaat daaronder rijden. Die rijdt een van zijn beste 1500 meters ooit in Tialf. 1:45.91. Snelste tijd op dit NK als we halverwege de 1500 meter zijn voor de nummer 2 van gisteren. Hij is in orde. Marcel Bosker. 1:45.91. Tellen Griekspoor moet het eerste punt binnenstaan voor de Nederlandse Davis Cup ploeg. Jan Roels. 4-4, derde set, beslissende set dus. Griekspoor serveert op 40-15 eigen service. De return van Klein gaat in het net, hoort het publiek. Dus 5-4 voor Griekspoor. En had die 4-1 voorsprong in die derde set, Tellen Griekspoor. Maar dan weer een fase dat het eigenlijk weer eventjes helemaal weg is. Dat hebben we ook in die tweede set gezien. Maar hij heeft zich daarvan op tijd hersteld. Heeft zijn eigen service game binnengehaald. En staat dus nu 5-4 voor in die beslissende derde set. Puk Pietersen won vandaag het zilver bij de WK veldrijden. Ze finishte 39 seconden achter de wereldkampioene Fem van Empel. Hancock ving Pietersen op na de streep. Puk, heel goed van je dat je zo snel hier komt. Hoe teleurgesteld ben je? Ja, op dit moment eerst nog de teleurstelling. Want een paar dingen gingen mis. Begon al in de start, hè? Ja, het was eigenlijk niet veel aan de hand. Want de start is hier best wel lang. Maar ik zette af met mijn voeten en die gleed gewoon helemaal weg. Ik denk op die tape die er lag, weet ik niet. Toen wel snel teruggereden. Toen kwam ik samen met Fem te rijden natuurlijk. Ik merkte al wel dat Fem sterk was. Maar ik had toch nog wel een plan om te demareren. Maar voordat dat kon, maakte ik een cruciale foutje. En toen kreeg Fem vleugels. Ja, je lag op je snuffert en toen was het eigenlijk gebeurd? Ja. Hoe rijd je dan verder? Het kan natuurlijk van alles nog gebeuren. Fem kan ook nog fouten maken. Dus ik heb gewoon de hele wedstrijd max doorgereden. Ja, waar ben je nou het meest teleurgesteld over? Het feit dat je verloren hebt of het feit dat je niet tot dat grote duel hebt kunnen komen? Ja, ik vind het natuurlijk jammer dat ik niet gewonnen heb, maar het is wel een manier, als ik in de sprint had verloren, dan was ik een stuk teleurgestelder geweest. Ik ben alsnog tweede op mijn eerste elite WK, dus in dat opzicht heb ik ook niet heel veel te klagen. Een spookrijder, Wijnand Zwaan. Ja, in Zeeland rij je op de N62, Belgische grens Borselen. Dan kom je tussen de aansluiting met de N61 en de Westerschelde-tunnel een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal nog even, rij je op de N62, Belgische grens Borselen. Dan kom je tussen de aansluiting met de N61 en de Westerschelde-tunnel een spookrijder tegemoet. Mark Duitert kijkt naar de 1500 meter. En ja, je zei het net al, je kan niet wachten tot die voorlaatste rit. Nee, dat wordt feest. Ja, we krijgen ook natuurlijk Patrick Roest tegen Wesley Dijs. Dat zijn ook niet de minste kanonnen. Maar Kjeld Nuis tegen Thomas Krol, daar blijf je wel voor thuis. Ben je het eens met Sebas? Naar radio. Ja, ben je het eens met Sebas? Die zegt van ja, Nuis is voor mij toch licht favoriet. Ja, het enige wat Nuis wel heeft is een binnenbocht. Ik ben het eens met Sebas. Nuis is favoriet, helemaal op die 1500. Hij heeft de inhoud, hij is de knokker. Alleen ja, als Thomas Krol, die ook wel weer op de weg terug is, aan kan haken bij Nuis, heeft hij een laatste binnenbocht. En dat is wel echt serieus een voordeel. Dus ik ben benieuwd hoe Thomas Krol hem gaat rijden. Wordt dit een tactisch gevecht? Gaat hij hard onderdoor komen de eerste kruising bij Nuis om hem een tikje te geven? Gaat Nuis hem opvangen? Dit gaat allemaal door die hoofden van die mannen voordat ze naar de start gaan. Maakt hij echt een gameplan? Ja, zeker. Ja, Nuis die start dan binnen. Dus je ziet je tegenstander aan de buitenbocht voor je staan. Dus je kan inschatten hoe je uit gaat komen op de 300 meter. Dat kan Krol niet, want die ziet Nuis niet. Dus waarschijnlijk komen ze, zij openen rond dezelfde tijd. Ja, en daarna, als Nuis voor wil liggen, moet hij dus voor hem liggen op die 300. Dan moet hij vol doortrekken die binnenbocht in, zodat die Krol niet de kans geeft om op hem in te rijden. Ja, dat is één groot tactisch spel. En dat moet je natuurlijk wel kunnen spelen. Dus hoe fit je bent de laatste ronde, ja, dat zal uitwijzen. Je moet niet je hand overspelen. Nee, Krol skipte de tweede omloop van de 500 meter gisteren. Heeft dat met vandaag te maken? Ja, dat heeft zeker met vandaag te maken. Die was heel laat. Ja. Je zag het aan Jutta Leerdam. Dat wil je niet. Die jongens zijn echt helemaal bezig met deze 1500. Ja. Dit is de titanenstrijd die gaat komen. De Olympisch kampioen tegen de wereldkampioen. Ja. Uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon om plaatsen. Dus ze kunnen allebei nog wel zich plaatsen natuurlijk voor de WK. Zeker. Dit is ook prestige. Nou ja, ze rijden tegen, ze kunnen nergens rekening mee houden. Ze moeten elkaar willen verslaan. Je kan niet denken ergens in je achterhoofd van, nou, misschien kan ik het iets rustiger aan doen. Dat kan niet op een 1500 meter. Die tijd is er niet voor. En bovendien, Patrick Roest rijdt voor je in de rit daarvoor. Dus ze weten wel wat ze kunnen doen. Een 1500 meter is niet rijden op een schema. Dat is gewoon vol gas geven. En dit zijn de duels die ik altijd het mooist vond. Ook om zelf te schaatsen. Ja. Dit is waarvoor je het stiekem doet. Wie trappen er op dit moment op het gaspedaal daar in Tielse, Bas? Tijmen Snel en Lex Dijkstra. Vooral Snel, maar ja, die is ook Snel. Een Nederlands kampioen sprint geweest vorig seizoen. Ja, één keertje per uitzending mag je die woordgraf wel maken. Zeker als Edwin Cornelis in de buurt is. 49-82 voor Tijmen Snel. Vierde doorkomsttijd. Maar ja, die Boske, ploeggenoot van de tegenstander van Snel. Ploeggenoot van Lex Dijkstra. Die reed hem dus zo heel mooi vlak naar 1:45.91. En dat is nog altijd de snelste tijd. Want Chris Huizinga, tweede. En Joep Wennemars, derde, kwamen niet aan de tijd van Boske. Die richt zich even op terwijl hij zijn veters aan het losmaken is om Lex Dijkstra zijn ploeggenoten aan te moedigen. Nou, Dijkstra doet dat goed. Die maakt gelijk gebruik van het feit ook dat hij een richtpunt had aan Snel op het rechterstuk richting de bel. Maakt veel tijd goed in de voorlaatste ronde. En nu aan het einde van de kruising als een soort Pac-Man zegt hij hap. En dat is een hele grote hap, want hij laat Snel ook onmiddellijk achter zich. Deze 27-jarige Drent, Lex Dijkstra. 1:45.91. Dat is de te kloppen tijd. Dat zit er niet in voor Dijkstra. Dan had hij ook een persoonlijk record moeten rijden. Dat doet hij trouwens bijna. Want hij blijft er maar 0,3 van verwijderd. 1:46.80 voor Dijkstra is de derde tijd achter Bosker en Huizinga. En kort daarachter rijdt dan Tijmen Snel. Gaan we nu naar Patrick Roest tegen Wesley Dijs. En daarna dus Nuis tegen Krol. En in de laatste rit Louis Hollaar tegen Jordi van Workum. Nog één rit wachten. En dan komen ze dus Nuis en Krol. Maar ja, de komende rit heeft toch ook wel een grote naam. Patrick Roest in de baan. Maar wij kijken eerst even bij Jan Roels, als je goed vindt, Sebas. Want het is ook spannend bij Nederland-Slowakije. Ja, 5-4 Griekspoor, 5-4 Nederland in de beslissende derde set. Het is 40-30 voor Lucas Klein in zijn eigen servicebeurt. Maar prachtig die passeerslag van Tellen Griekspoor. Rechtdoor, publiek weer op de bank. Het is juice in deze game. Bloedstollende wedstrijd die alle kanten opgaat eigenlijk al vanaf het begin. Toen Griekspoor in die eerste set al snel op een 2-0 achterstand kwam. En die eerste set uiteindelijk wint in een tiebreak. In die tweede set dus een dip. Die tweede set werd gewonnen door Lucas Klein met 6-2. Derde set Griekspoor 4-1 voor. Maar de Slowaak kwam weer terug. 5-4 dus in die beslissende derde set en juice. Nou Sebas, mooi op tijd bij jou. Zeker, want daar klinkt het startschot voor Patrick Roest en Wesley Dijs. Ploeggenoten bij die grote ploeg van Gerard van Velden. Die staat er weer op de kruising. Samen met Robin Derks, een assistent. Nou, is wel meer dan dat hoor. Derks doet ook heel veel werk bij die ploeg. Net als Dennis van der Gun. En ze kijken naar Patrick Roest. Witte armband. Komt dat verder zwart met groene pak. Dus hij gestart in de binnenbaan. Tegen de Myler. De iets meer sprinter van de twee. Wesley Dijs. Die nou de zin in heeft. Want die denkt, weet je wat, ik leg een opening voor 23.78 aan de dag. En kruist nu voor Patrick Roest langs. Roest gisteren dus Nederlands kampioen geworden op de 5000 meter. Voor de vierde keer in zijn loopbaan. Op deze afstand pakte hij in 2017 zijn allereerste medaille op de NK-afstanden. Toen eindigde hij op de derde plaats. Verder is hij 3 keer tweede geworden. Nog nooit heeft hij hem gewonnen. Dijs leidt nog altijd. Eerste volle ronde in 25,9 seconden. 1,3 seconden daardoor sneller dan Marcel Boska was. Terwijl Patrick Roest eerste volle ronde 26,3 was. Het verschil is enorm. Oeh, Dijs die kwam helemaal omhoog met zijn bovenlichaam. Net voordat hij daar aan de overzijde de buitenbocht in schaatst. Ja, daar verlies je snelheid mee en dus ook terrein. En daar komt Patrick Roest dan ook aangescheld, gesneld. En dat moet ook in deze ronde, in de tussenronde, naar de bel. 26,6 voor Patrick Roest. 27,0 voor Wesley Dijs. Dat is rondetijd. Roest moet even versnellen in de binnenbocht. Doet hij goed, doet hij op tijd, zodat hij voor Dijs langs kan kruisen. Nam daar wel even een gokje mee, maar het pakt goed uit. Dijs heeft een richtpunt, heeft ook de laatste binnenbocht, maar heeft ook die enorme verzuring. En Roest die loopt mee in de buitenbocht met zijn ploeggenoot. Roest gaat hier de rit winnen met de inhoud die hij heeft. En hij komt ook tot de snelste tijd van 1.44.55 voor Patrick Roest. 1.44.55 voor hem hier in T11. En dat is sneller dan Wesley Dijs en ook dan Marcel Boska. En wij gaan ons opmaken voor de voorlaatste en de koninginrit. Nuis tegen Krol. En Grieksport tegen Klein, Jan Rolfs. Ja, die DJ naast mij die heeft het geluid vol opengezet. Want de Griekspoor heeft voor Nederland de wedstrijd binnengehaald. 6-4, eerste matchpoint was meteen raak. 2 smashkansen voor Lucas Klein. Die eerste bracht Griekspoor terug. Toen moest hij opnieuw smashen wat meer vanuit het achterveld tegen die baseline aan. En Klein miste die smash. En dus is de eerste wedstrijd in deze interland tussen Nederland en Slowakije binnen. Griekspoor wint van Lucas Klein. Straks verder hier in Martini Plaza met Tim van Rijthoven tegen Alex Molchan. Patrick Roest aan de leiding in het tussenstand natuurlijk van de 1500 meter. Maar nu komen de kanonnen op het ijs, Sebas. Kjeld Nuis in de binnenbaan. De tweevoudig Olympisch kampioen tegen Thomas Krol. Hij schudt een beetje het hoofd en dat doet hij niet omdat hij er niet in gelooft. Nee, dat doet hij gewoon even om die spieren los te houden. Hij beweegt van links naar rechts voorzichtig, linkerarm. Even de lucht in, strak gezicht. De concentratie bij Thomas Krol, een paar centimeter langer dan Kjeld Nuis. Nuis de tweevoudig Olympisch kampioen. Krol, de winnaar op deze afstand van de afgelopen 3 seizoenen. Die al is stil. Hoort u het? Alleen de starter. Ready? Bam! Ja! Oh, we horen hem. Ja, we horen hem. Gelukkig maar 1 keer. Ik dacht even dat hij 2 keer ging schieten. Maar het is gelukkig een goede start. Thomas Krol in de buitenbaan vertrokken. En de jager nu in de eerste meters is de Kjeld Nuis. De Olympisch kampioen. Hij heeft hem nu te pakken. Halverwege de eerste bocht. Krol gaat goed mee in de buitenbaan. Maar toch het lichte voordeel voor de man die heel diep zit. Kjeld Nuis, wat zit je diep? Wat komen er in krachten op die spieren te staan? 23.30 is de openingstijd van het Kjeld Nuis. En het verschil als we terug zijn op de kruising is zo'n 15 meter in het voordeel van Nuis. Het antwoord gaat nu komen van Thomas Krol, die als eerste man ooit 4 keer op rij Nederlands kampioen kan worden op de 1500 meter. Maar dan moet hij wel eindelijk een keer van Nuis winnen in een rechtstreeks duel. En Nuis ligt nog altijd op kop met 3 centimeter. 48,81 voor Nuis. 48,89 voor Thomas Krol. Het zijn hele sterke rondetijden van 25,5 afgerond voor beide. Nu is Nuis weer de jager in deze tussenronde. Aan het einde van de kruising heeft hij Thomas Krol te pakken. En Kjeld Nuis blijft diep zitten. Daar was even een missertje. U hoorde het aan het overslaan van mijn stem. Daar in die binnenbocht voor Kjeld Nuis. Hij heeft het ritme weer te pakken. De armen op de rug naar de bel voor de 1100 meter. 1.15.64. 26.8 is de doorkomsttijd van Kjeld Nuis bij het ingaan van die laatste ronde. En hij heeft een voorsprong op Thomas Krol op de kruising van zo'n 15 meter. Maar die heeft heeft de laatste binnenbocht. En die is nu aan het jagen op Kjeld Nuis. En die wil naar 5 nederlagen nu wel eens van Nuis winnen. En ze komen zij aan zij uit de laatste bocht. En Krol rijdt in de binnenbaan. En Nuis rijdt in de buitenbaan. En het is nog altijd zij aan zij. En de winst gaat naar Thomas Krol. Hij doet het nu wel, maar niet in die snelste tijd. 1:44.86. Want ze zijn langzamer dan Patrick Roest. Met de slotrondes 28.8 en 29.2. En dus wint Krol eindelijk een keer van Kjeld Nuis. Die na 6,5 jaar een keer een duel verliest op de 1500 meter. Maar Roest is sneller met nog één rit te gaan. 1:44.55. Waar voor je geld. Oh, ja, als je nu het hier al bent. Ja, dit is wel ook. Ze maken elkaar ook wel enigszins gek. Ik zei het, hè, het gebeurde precies eigenlijk. Nuis die denkt, ik moet Krol achter me hebben. Dus die opent 23-3. En dat is misschien wel net even iets te gek van wat hij normaal doet. Waardoor hij het moet bekopen op de laatste ronde. Krol kan op hem inrijden, de laatste binnen. Ja, het ontvouwt zich precies. Alleen, ik ken zulke ritten heel. Ik heb dit met Erben Wennemars heel vaak gehad. Als drieste gasten meteen weggaan. Maar dan is er wel een derde. Bij ons was het als Johnny Davis bijvoorbeeld. Die er met de buit vandoor gaat. En dat, ja, maar is je denkt, ze lagen zwaar onder die tijd. Dik onder die tijd van Roest. Ja, maar zijn koersen zo hard in het begin. Ze weten gewoon, als ik even iets laat vieren qua snelheid, dat is ook weer een nadeel als die gasten tegen elkaar rijden. Als ik iets laat vieren, dan geef ik de ander een soort worst die ik voor kan hangen. Dus dat wil ik niet. Dus dat geeft, en dat weten ze allebei. Dus daarmee dwingen ze zich om heel hard te starten. Een slippertje nog? Ja, slippertje. Heeft dat invloed? Ja, dat heeft wel. Ja, Nuis zat heel lekker in zijn slag voordat hij in die binnenbocht in de tweede ronde een slipper maakte. En ja, dat is even net, niet wat je wil. Kan dat net die paar rondes zijn waarop hij het verliest? Ja, dat kan zeker. Dat kan zeker. Ja, dit is gewoon ook verzuring die toeslaat. ik vind dit geweldig om te zien. Dit is gewoon volle bak beuken. Gewoon snoeihard erin vliegen. Heerlijk. Mooie sport. Roest, Krol, Nuis. Dat is de top 3. Maar er is nog één rit te gaan, Sebas. Ja, die had ook nog eens een valse start. En dan merk je, dan is die hele spanningsboog in één keer helemaal weg uit Tielf. Arme Louis Hollaar. Nu Mosdorper, 24 jaar. Woont al jarenlang hier in het noorden van het land. En Jordi van Workum uit Horen. Woont uiteraard ook hier in Heerenveen. 22 jaar jong. De hoofdrolspelers uit de laatste rit. Willen zij de top 3 behalen? Willen zij naar het WK gaan? Moeten ze allebei een persoonlijk record rijden? 1:44.89 is die derde tijd van Kjeld Nuis. Waarmee hij dus nu achter Thomas Krol en Patrick Roest staat. Hollaar zijn PR ligt trouwens voor op de baan. 1:45.07. Dus dan moet hij 0,2 van een seconde afrijden van zijn persoonlijk record. Hollaar ligt voor in de buitenbocht. Jordi van Workum in de binnenbaan. Hij loert, hij probeert dichterbij te komen, maar dat lukt nog niet. Hollaar aan de leiding. 50:51. 26:3. De 12e doorkomsttijd van Workum kruist achter Louis Hollaar langs. Het lijkt erop dat Kjeld Nuis, ondanks dus zijn eerste rit nederlaag op de 1500 meter in hele lange tijd, dat hij toch opgelucht aan hem kan gaan halen. En dat hij met die derde plaats, net als Thomas Krol en Patrick Roest, naar het WK mag. En dat Roest dus de verrassende kampioen gaat worden op de 1500 meter. Nadat hij gisteren de titel veroverde op de 5000 meter. Want de 9e doorkomsttijd, daar gaat Louis Hollaard na 1 minuut 17 seconden en 88 honderdste van een seconde de laatste ronde in. Van Workum komt totaal niet in deze rit voor. Gaat met 50 meter achterstand de laatste bocht in. De felicitatie is er al van Kjeld Nuis aan het adres van zijn ploeggenoot Patrick Roest. Die pakt de dubbel. Gisteren de 5 kilometer. Vandaag voor het eerste 1500 meter. Louis Hollaar wordt 7e. Jordi van Workum wordt 15e. Zij wisten niet boven zichzelf uit te stijgen. Dat deed Roest wel. En die pakt voor de eerste keer in zijn loopbaan de Nederlandse titel op de 1500 meter. Hij wint hem voor Thomas Krol en Kjeld Nuis. Prachtig podium op deze 1500. Dat kun je wel zeggen, Mark. Huh? Ja, zeker. Maar er gaat nu een probleem ontstaan. Oh jee. Ja, nou ja, een luxe probleem, laat ik het zo even zeggen. Patrick Roest, die denkt van ik kan deze. Hij wint de 1500 meter van de wereldkampioen en Olympisch kampioen. Ja. Over 3-4 weken is de weken afstanden. Die 1500 meter en die 10 kilometer die hij morgen nog zal rijden, die vallen op één dag. Die ga je niet samen rijden. Hij heeft al gezegd, als ik die 1500 rijd, dan verkijk ik eigenlijk, dan vergooi ik mijn kans op zo'n 10 kilometer. Dus of die gaat rijden is maar de vraag. Maar ja, als hij hier zich nou net ertussen rijdt met een derde plek, dan denkt hij, laat maar die 1500. Maar hij verslaat hier wel even de wereldtop. Dus hij kan ook wereldkampioen worden. Dan moet je toch ervoor gaan. Ja, ja, dat zou ik ook zeggen. Natuurlijk ook, ik ben lichtelijk bevooroordeeld natuurlijk op een 1500 meter wellicht. Maar ja, een 10 kilometer kan die ook winnen. En dat is een beetje de luxe positie waar Patrick Roest dan in zit. Ja. Als hij in vorm is, kan hij een 1500, een 5 kilometer en een 10 kilometer winnen. De vraag is, ja, moet je keuzes gaan maken hierin? Sebas, hoe zit dat? Wat denk jij? Ja, ik denk dat vanavond in het hotel Wesley Dijs, de nummer 4, eerste reserve, toch wel even naar Patrick Roest toe komt. Zijn ploeggenoten rijden allebei voor Reggeborg. En ik denk dat Dijs hem dan toch even op de schouders zal slaan en zegt, hé, Patrick, kom op jongen. Nee, ja, maar ja, aan de andere kant, cadeautjes geef je niet. En hij is nu eenmaal Nederlands kampioen geworden in gewoon een hele keurige tijd van 1.44.55. Ik weet het niet hoe dit gaat aflopen, maar hoofdbrekend zal het inderdaad wel opleveren. Want wat inderdaad te doen, twee afstanden op één dag. Ja, het gebeurt ook in een allround toernooi. Maar ja, dat is toch een andere koek dan een afstandskampioenschap. Hij is wel Nederlands kampioen en schaatst nu met het rood-wit-blauw. Gewoon ook in die volgorde schaatst hij voor mij langs. Patrick Roest, de boerenzoon uit Lekkerkerk. Krol 2, Nuis 3, Wesley Dijs, reserve, maar mag dus hopen. Wie maakt die call eigenlijk, denk je, maar? Patrick zelf. Ja? Ja, ja. Denk het wel. Natuurlijk doet hij dat in overleg met zijn staf. En zullen ze keuzes maken. Maar de 10 kilometer laten schieten, dat is voor hem ook eigenlijk niet te doen, hè? Nee, dat is toch? Echt een onmogelijke keuze. Hij kan beter een beroerde 10 rijden morgen. Dan hoeft hij niet te kiezen. Nou ja, hij hoeft ook niet te kiezen wat ze kunnen doen. Het zit natuurlijk in de ploeg, hè? Het is heel netjes wel als je twijfelt om natuurlijk Wesley Dijs wel de kans te geven ook voor een medaille te gaan op een WK, dus die plek op te geven. Dus het zit wel daar in de ploeg, dus ze kunnen daar wel overleg over voeren. Ja, ik zou hem wel even in de tas houden als ik Patrick Roest was, eerlijk gezegd. Als je door een 5 kilometer komt en je bent net wat beter op een 1500 meter op zo'n 3 of over 3-4 weken op een week afstand, ja, dan zou ik hem toch, toch die 1500 gaan rijden. Het is toch een meer prestigieuze afstand dan de 10, toch, internationaal? Ja, een wereldtitel is een wereldtitel. Zo zal hij het ook bekijken. Maar ja, weet je, je kan hem niet andersom rijden. Je kan altijd de 1500 meter rijden en misschien daar wel wereldkampioen op worden. En dan alsnog de 10 rijden en dan moet je daar maar zien. Ja. Ja, het is een onmogelijke keuze momenteel. Dus ik denk ook niet dat hij dit weekend gaat maken, eerlijk gezegd. Maar goed, hij wint hem nu wel. Je bent ook geneigd te zeggen, we hebben nog heel kort hoor, maar dat hij overstap naar Reggeborg hem wel echt goed heeft gedaan. Ja, hij zit lekker in zijn vel. Ja. Hij worstelde vorig jaar ook met Jack Ory. En gaat het wel lekker, net niet, net wel. Hij is herboren en hij heeft 3-4 weken gehad om zich hierop voor te bereiden. En dat is voor hem een zegen geweest. Hij kan de vorm verleggen en hij moet nu wereldkampioen worden. We gaan het zien. Dat is het eerste weekend van maart. Deze Langs de Lijn Extra zit erop. Maar om 7 uur zijn we er alweer hoor. Met natuurlijk lekker veel voetbal. 4 wedstrijden, Volendam AZ, Emmen Vitesse, Utrecht Heerenveen en Excelsior RKC. Kortom, lekker aan laten staan, die radio. Tom van het Hek zal uw gastheer zijn. Wat mij betreft, tot morgen en een hele fijn weekend. Nog een mooie zaterdagavond ook nog. Dag. Vijf uur.